Middernacht, maandag 13 augustus, Mark Visser met het NOS-journaal. In Londen is de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in volle gang. Alle deelnemende ploegen zullen zich nog één keer aan het publiek laten zien. Het 3 uur durende programma staat in het teken van de Britse muziekgeschiedenis. Zijn optredens van onder andere de Spice Girls, The Who en George Michael. Nederland heeft tijdens de Olympische Spelen in Londen 20 medailles veroverd. 6 keer goud, 6 keer zilver en 8 keer brons. Prins Willem-Alexander heeft de Nederlandse sporters gefeliciteerd met hun prestaties op de Spelen in Londen. Op de Twitterpagina van het Koninklijk Huis staat een mededeling van de prins. Mijn felicitaties aan alle Nederlandse Olympische sporters. Jullie hebben een fantastische prestatie neergezet, aldus de prins. In het oosten van Turkije hebben Koerdische strijders een parlementariër ontvoerd. De gijzelaar is Aysun Aygun, parlementslid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije. Aygun werd overvallen door PKK-strijders. Een journalist en een politiek adviseur die bij hem waren, werden niet meegenomen. De PKK heeft vaker lokale politici, overheidsmedewerkers en journalisten ontvoerd, maar nog nooit een parlementslid. Meestal komen gijzelaars ongedeerd vrij. De verboden PKK heeft de afgelopen tijd een reeks aanvallen gedaan op Turkse militairen. Turkije heeft gereageerd met een groot offensief. Deze maand verklaarde de regering dat er in de zuidoostelijke stad Semendindini zeker 115 strijders zijn gedood. De Egyptische president Morsi heeft de legerleider en minister van Defensie Tantawi ontslagen. En ook het hoofd van de legerstaf is uit zijn functie ontheven. Verder heeft Morsi een aanpassing van de grondwet teruggedraaid. Het leger deed die aanpassing om de macht van de president te beperken. Morsi maakte zijn besluiten bekend op de Egyptische staatstelevisie. Het weer tot slot, een heldere nacht, overdag volop zon, alleen in het zuidwesten bewolkt. En later op de dag in het zuiden ook kans op een bui. Het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, laatste uur van die Radio 1 Sportzomer nemen we de Spelen nog eens door. Ja, want die zijn nog steeds niet afgelopen. We gaan het straks nog even over het zwemmen hebben met Bobinho van der Tak, die zometeen hier aanschuift. Maar eerst eens kijken in het Olympisch Stadion. Goodbye London. Hier zijn Robert Meder en Herman van der Zand. Ed van der Bent komt ogen tekort. Oog en oren tekort en BDI hebben we zojuist gehoord met Wonderwall. En natuurlijk daarvoor ging iedereen uit zijn dak bij de Spice Girls met als laatste compositie Wannabe. En natuurlijk herkennen we ook Victoria Beckham, de echtgenote van. En ja, haar man die een van de laatste fakkeldragers was op weg hier naar het Olympisch Stadion zo'n ruim 2 weken geleden. En nu horen we een soundtrack van het Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Laten we nog even luisteren. A cloud in sight. It stopped raining. Everybody's dizzy. And don't you know, it's a beautiful new day. Hey, early down the avenue, see how the sun shines brightly in the city, on the streets where once was pretty. It's the blue. Mr. Blue Sky, please tell us why. Gebeurt er nou? Gaat de kanon af. Gebeurt er nou, Ed? Nou, wat er gebeurt, dat is het afschieten van een menselijke kanonskogel. Dat mislukt en die persoon die stort dan ook neer. En hij wordt dan tot leven gebracht door een groep engelen. En het is Eric Idle. Hij brengt een nieuwe versie zo dadelijk van de beroemde Monty Python song Always Look on the Bright Side of Life. En hij wordt omringd door een volledig willekeurige keuze aan doldwaze groepen. Rugbyspelers, een bataljon Romeinse krijgers, Schotse doedelzakspelers, schaatsende nonnen, jawel, en een operazanger. Dat allemaal de komende minuten. Ja, en de echte Janne, die zijn daar niet, maar die hebben wij even opgeschoven naar... Ja, die hebben meegewerkt. Ja, die zijn ze vriendelijk geweest. Ja, want we hebben ook Jan Heemskerk vaak de gast gehad. Ze hebben een uurtje ingeleverd, overigens. Oh. Zou je net zien dat die sluitingsceremonie net zo uitloopt als de openingsceremonie, dat ze helemaal van niks naar Hilversum zijn gekomen. Maar ze beginnen wat later in ieder geval, want wij maken deze ceremonie af hier vanavond. Met aan tafel nog steeds Margit Theeuw, Arjen van der Horst. Arjen, we hadden het met jou aan het begin van de Spelen bij de openingsceremonie ook over alle zorgen die er vooraf waren. Ja. Over veiligheid, bewaking, zou het wel goed gaan? Hebben ze het wel op orde? Het is eigenlijk helemaal geen issue meer geweest. Nee, absoluut niet. Integendeel, het was zelfs erg rustig in de stad. Hè. Zelfs vooral die eerste week. Ik had die stad nog nooit zo rustig gezien. Nou, het is natuurlijk zomervakantie, dus het is altijd wel wat rustiger in de zomer. Maar die stad was in het begin echt leeg. Hè. Ze hadden het al over een spookstad. Nou, dat was misschien ook een beetje te groot woord. Maar de metro's, musea, restaurants, de theaters, dat was allemaal vrij rustig. Heel leuk voor de toerist natuurlijk. Als je ergens naartoe wilde, dan kon je zo binnen. Maar je had in het begin wel klachten uit de toeristenbranche. Hè. Hotels die ook een prijsomlaag gingen doen. En heel veel mensen dachten, het wordt zo druk, laten we maar niet gaan. Ja, en dat is denk ik wel... ze hebben te hard gewaarschuwd. Ik wil ook wel iets rechtzetten. Want ik kreeg later nog commentaar. Ja, je maakt allemaal van die reportages van het wordt één grote ellende. Maar wat ik in mijn reportage liet zien, is wat de Britten zelf verwachten. Hè. Zelfs de premier Cameron, die een week voor de Spelen zei van ja, houd er rekening mee met grote vertragingen, opstoppingen. Heb geduld, plan je reis vooruit. Ga ver van tevoren naar een venue. Dat is allemaal niet uitgekomen. Maar vorige week zaterdag. Vorige week zaterdag was de enige dag volgens mij. Ja, toen we met het begin van het atletiektoernooi. En je ziet ook in die tweede week dat die stad wel voller was. Want dan heb je een vol atletiekstadion elke dag. Je hoorde ook Andy Houtkamp. Hè, hoe vol dat stadion was. Dus er was wel enige verandering. Maar ze hebben inderdaad, denk ik, te goed gewaarschuwd. Hè. Londenaren die of weggingen of thuis bleven werken. 3 miljoen Londenaren dat cijfer hoorde ik gisteren. En verder toeristen die ook wegbleven. Omdat die geen zin... Londen hoeft zich niet te bewijzen als toeristenstad. Hè, anders dan wat bijvoorbeeld bij Barcelona gebeurde. Dus veel toeristen die normaal naar Londen komen, die bleven gewoon weg. En dat zie je ook wel in de aantallen. Ja, Margie, heb je het ook gemerkt dat het rustiger was in de stad? Ja, de tweede week niet. Maar volgens mij is dat ook omdat die mensen dan zelf achterkomen die thuis werken. Van nou, zo druk is het nou ook weer niet. Misschien ga ik toch maar werken de tweede week. Ik had ook de indruk dat bijvoorbeeld vanuit Nederland heel veel mensen dachten, nou, ik hoor goede verhalen uit Londen. Ik ga toch nog maar even, want zover is het niet. Ik kom even op en neer. En dat was ook best te doen. Er waren gewoon nog hotels. Ja. En wat ook gebeurde, ik sprak eergisteren iemand van Transport for London, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in Londen. En die zeiden, ja, afgelopen week hadden we het record, hè, de hoogste piek van aantal mensen dat de gebruik maakt van de metro. 4,5 miljoen, een record voor deze tijd van het jaar. Waarom merk je daar niks van, zei die. Normaal zie je dat het heel druk is in de spits, in de ochtend en in de avond. Wat er nu gebeurde, dat het heel verspreid was over de dag. Dus je had nooit echt een piekmoment, dus wel meer mensen. Alleen je zag niet, voor het beeld was dat het rustiger was in de metro. De Londenaren waren van tevoren ook boos over die Olympic Lanes en over alles wat er wordt afgezet. En het was eigenlijk maar... Het was toch een heleboel kritiek ook vooraf. En daar heeft Londen zich ook wel op aangepast, hè, die kritiek. Ja. Want het was de bedoeling dat Games Lanes... Ik geloof dat het een netwerk is van 50 kilometer in de stad, waar de Olympische familie, hè, dat zijn wij, atleten, officials die daar gebruik van mogen maken, exclusief. Londen is al geen fijne stad om door te rijden. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Ja, als er dan één rijbaan ook nog eens naar die Olympische familie gaat, dan wordt het nog veel erger. Ze hebben gereageerd op die kritiek. Ze hebben gewoon gekeken van als het niet druk is, als die gameslanes niet druk, daar niet veel gebruik van worden gemaakt, dan gooi je ze gewoon open. Dus er stonden overal grote digitale borden langs de weg. En dan op sommige momenten zag je van iedereen mag gebruik maken van die gameslanes. Ja. Goed, duidelijk. We hebben nog een sport te gaan waar we het even over gaan hebben. En dat gaan we nu doen, want we gaan het over het zwemmen hebben. Alles nog even op een rijtje. Nederland is ontroond als Olympisch kampioen. Ik kon ook echt niet halen. Dit was wat mij, bij mij erin zit. Het goud voor Australië, het zilver voor Nederland en het brons voor Amerika. Ja, natuurlijk. We hebben niks gewonnen. We hebben alleen maar goud verloren. Dekker die een beetje komt stil te vallen nu op die 52 meter. Als er een kans had om ooit de Olympische finale te zwemmen op mijn favoriete afstand, dat is vanavond geweest. Driebergen redt het dan niet hoor. Nee, nee. Tiende tijd uiteindelijk. Nederland wordt zesde in dit geweld. In 3:57.28. Daarmee een lichte verbetering van het Nederlandse record. Maar meer zat er gewoon niet in. Sebastiaan Verscheuren, 48.13. En het is de derde tijd en dan zit hij er dus bij. Ze moeten verblokken, want Ondersen gaat hard. En Erasimeni ook. Maar nu komt de aanval van Kromo Ijojo. Kromo Ijojo in the center. It looks like it's Kromo Ijojo's got the gold. The gold goes to her. Ja. Ranomi Kromo Ijojo is Olympisch kampioen. Alsjeblieft Nederland, hier is hij dan. En Verscheuren, hij probeert het, maar het zit er absoluut niet in. Amerika wint. Japan 2, Australië 3 en Nederland wordt uiteindelijk zevende, weliswaar een verbetering van de Nederlandse kom in een halve seconde. Het is lang niet genoeg. Het is allemaal wel prima, maar prima dat brengt je niet op het podium. En ik denk dat we daar nog stappen in moeten gaan maken. Nu mist hij de Olympische finale op 200ste. Oh, oh, oh, Nick Driebergen. Daar zal hij verschrikkelijk, verschrikkelijk van balen. Ranomi Kromo Ijojo in baan 4, Veldhuis in baan 3. En de Nederlandse vrouwen doen het goed hoor. Ze doen het heel goed. Voor het eerst dacht ik dat ik vijfde was. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Kromo Ijojo weg naar nog een Olympische titel. Ja! Beestje bij Kromo vanavond, ja. Geweldig, geweldig. En de omhelzing met Marleen Veldhuis die als derde aantikt. Ik kan niet meer zeggen dat ik 200 meter specialist ben, denk ik. Ik denk dat ik 100 meter ook waardig kan. Maar jongen, 800 sneller. Dat is echt zo'n stukje. Wie wil me wapens hebben? Ik heb hem niet meer nodig. Bob van der Tak. Ja, Marleen Veldhuis die de badmuts weggaf. Hij heeft hem trouwens niet gekregen. Nee, ik weet het niet. Ja, je was er niet bij. Heeft, dat is de vraag. Ja, maar Martin Vriesen, maar die zou hem krijgen, maar die heeft hem niet gekregen. Ja, die zei heel enthousiast, ik wil hem wel hebben. Maar er waren nog wel meer gegadigden, denk ik. Dat denk ik ook wel. Jij hebt het zwemmen enorm gevolgd. Die hebben we meerdere keren voorbij horen komen van Ranomi. De 100 meter, volgens mij, de 100 meter winst. Wat is jou bijgebleven van dit zwemtoernooi? Ja, dat het toch wel heel spectaculair was. Heel veel verrassingen. Dat was positief eigenlijk... en ook negatief? Of... Gewoon verrassingen in zijn algemeenheid. Dus veel onverwachte uitslagen, rare races. Hè. Phelps die zich eruit laat tikken op de 200 meter vlinderslag in gewonnen positie. Dat soort dingen. 15-jarigen die vanuit het niets goud winnen. Dat is mij eigenlijk het meeste bijgebleven van dit zwemtoernooi. Phelps die er in de series ook een keer bijna uitging. Ook nog, precies op die 400 meter wisselslag. Dat hij maar net als achtste doorging. En toen werd hij s'avonds ook helemaal weggezwommen door Lochte vervolgens. Maar Lochte die verliest dan een paar dagen later ook weer van andere mensen. Dus het was eigenlijk een heel rare zwemtoernooi. Van tevoren hadden we gedacht, Phelps en Lochte die gaan bij die mannen alle medailles verdelen. Maar dat was absoluut niet het geval. Ja. Pik even de Nederlanders eruit. Dan is er een Ranomi Kromo Ijojo. Die steekt er natuurlijk met kop en schouders bijna letterlijk bovenuit. Ja. Dat moet voor jou ook zo zijn, kan ik me voorstellen. Ja, dat was geweldig natuurlijk. Het was een beetje verwacht inderdaad dat zij... twee keer goud zou kunnen winnen. Maar ze doet het dan ook, hè, op het moment dat het moet. Dat is het knappe van haar. Het was allemaal gepland. Jaren van tevoren, het minutieus voorbereid in Londen. Dan moet het gebeuren, die 100 meter vrij, die 50 meter vrij. En dat het dan ook gebeurt, dat is wel heel knap, vind ik. Verbloemt het ook een beetje de wat mindere successen van anderen? Of vind je niet? Het is natuurlijk altijd zo geweest dat er één of twee bovenuit steken. Dat was in de tijd van Inge de Bruin en Pieter van de Hogeband ook. Dan waren het ook die twee die het deden. En verder werden er eigenlijk ook geen medailles gewonnen in het zwemmen. En dat is nu eigenlijk ook zo. Natuurlijk, we hebben wel die estafette, Marleen Veldhuis. Dus eigenlijk kun je zeggen dat het in de breedte nu nog sterker is dan in het verleden. Ja. En Ranomi, die kan nog wel een tijdje mee natuurlijk. Die kan nog een tijdje mee. Het is de vraag of ze ook een tijdje mee wil. Ze heeft nu in ieder geval eindelijk duidelijkheid gegeven dat ze niet gaat stoppen. Want daar was ze eigenlijk heel vaag over. Maar ze heeft inmiddels gezegd van nee, we hoeven niet bang te zijn. Ze gaat door. Maar het is de vraag wat nu haar nieuwe doelen worden. Hè? Hoe gemotiveerd ze nog is. Want ze heeft nu twee keer Olympisch goud. Ja, wat moet je dan verder nog? Dat zal ze voor zichzelf moeten uitmaken. Is er iemand achter haar die wij nog niet kennen? Die wellicht over 4 jaar in Rio iets kan? Ja, dat is moeilijk. Hè? Dat, ja, je hebt nu wel Esmee Vermeulen die in de jeugd kampioenschappen heel veel wint. Maar goed, van talent in de jeugd naar succes op de Olympische Spelen, dat is nog een hele stap. Dus dat moeten we eerst nog maar afwachten. Maar ik denk wel dat het op zich het Nederlandse zwemmen er in de breedte redelijk voor staat. En dat we ook in Rio wel weer medailles zullen gaan halen. We hadden het straks hebben we gebeld met Robert Portier, onze correspondent in Australië. Australië haalde traditioneel altijd heel veel medailles uit het zwembad. Daar is niet zoveel meer van over. Nee, dat viel heel erg tegen. Eén keer goud maar. Dat was meteen op de eerste zaterdagavond de estafette. Die ja, we eigenlijk, waar Nederland zilver pakte. Waar wij eigenlijk goud verwacht hadden. Maar dat wonnen de Australiërs. En voor de rest ja, nog wel wat zilver en brons. Maar geen goud. En dat komt hard aan inderdaad in een zwemgek land als Australië. Dus die hebben wat werk te verrichten richting Rio. Sebastian Verschuren. Vijfde op de 100 meter vrij. Is dat er nog één waarvan je denkt van die kan nog verder groeien? Nou, zijn coach denkt van wel. Want Martin Truijens die heeft mij voor het Olympisch toernooi gezegd van ja, Sebastian Verschuren, dat is zo'n bijzondere zwemmer. Die kan de beste van de wereld worden. Toen dacht ik van nou, daar zeg je nogal wat. Maar goed, hij stond in die Olympische finale vijfde. Dus dan kom je al aardig in de buurt. En daar zit nog wel wat groeimarge in. Dus misschien dat dat wel een van die mensen is die in Rio inderdaad voor de medailles gaat zorgen. Het zou zomaar kunnen. Hij heeft de kwaliteit, hij heeft een goede stap gemaakt nu. Dus dat zal ook weer motiveren, denk ik, om verder te gaan. Ja. De grote namen heb je al genoemd, Lochte en Phelps. Dat moest het duel worden. Het is niet helemaal geworden. Huh? Nee, omdat ook anderen zich in die strijd mengden. Ja, dat was eigenlijk het opvallende toch wel. Van tevoren was iedereen erg gespitst op dat duel tussen Phelps en Lochte. Maar er waren ook anderen die gewoon van die twee wonnen. Phelps verloor van die Zuid-Afrikaan, van die Chet Le Clos. Lochte die verloor van Tyler Clary op de rugslag. Dat hadden we toch allemaal niet verwacht van tevoren. Maar het gebeurde wel. Ja, misschien hebben ze zich iets te veel op elkaar gericht ook. En hebben ze een beetje de andere over het hoofd gezien. Ik weet het niet. Maar Lochte viel mij toch niet helemaal mee. Phelps is uiteindelijk toch de zwemmer van het toernooi geworden weer. Met 4 keer goud. En natuurlijk dat totaal van 22 medailles. Waarvan 18 keer goud. Wat niet zo makkelijk meer te overtreffen zal zijn. Ik vraag me af of we dat ooit nog meemaken. Dat iemand daar overheen gaat. Ja. Uniek natuurlijk. Ja, in het zwemtoernooi was heel wat te doen over die Chinese dame. Die werd, die had heel snel gezwommen. Geloof ik, een baantje sneller dan Ryan Lochte zelfs. Dat was, maar daar begon meteen allerlei dopinggeruchten rond te gonzen. Is daar verder nog iets van vernomen? Nee. Ja, ze is niet positief getest. Dus Wat moet je er nog mee? Wat moet je ermee? Ja, maar er was een Amerikaanse. Ze moet sowieso het voordeel van de twijfel krijgen. Er was ook een Amerikaanse van 15, geloof ik. Ja. Die ook zo snel zwom. En daar wordt het dan weer niet van gezegd. Ja, maar die zwom geen wereldrecord. Hè? En die zwom ook niet sneller dan een man, volgens mij. Want dat was natuurlijk het verhaal. Ze zwom een wereldrecord, die Chinezen op de 400 meter wisselslag. En inderdaad, het laatste baantje sneller dan Ryan Lochte. En dat is wel een beetje raar natuurlijk, dat je sneller zwemt dan een man. En als die man dan ook nog Ryan Lochte is, een van de absolute toppers, dan wekt dat wat argwaan. Plus dat China een dopingverleden heeft in het zwemmen. En dat zijn de mensen die al wat langer meelopen in die zwemwereld. Die zijn dat nog niet vergeten. Jaren 90. Een enorm dopingschandaal geweest. Wel 40 Chinese zwemmers die zijn toen betrapt. En ook geschorst uiteraard. En daar wordt nu weer aan gerefereerd. Zo van, zou er weer wat bezig zijn daar? Ja. Nou ja, goed. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Nou ja, dat weet ik niet. Ik geloof dat die stalen van die dopingcontroles worden 8 jaar bewaard. Dus ik heb al wat stukjes gelezen van heel cynische mensen die zeggen van, nou, over 8 jaar dan zullen we het in ieder geval wel weten. Ja. Of ze inderdaad schoon was of niet. Ja. Ze heeft het zelf overigens ontkend en zegt van China ook hele strenge dopingregels. Dus niet gaat van niet, ze gaat niet zeggen, nee. Ja klopt, ik heb gebruikt. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, het is er gevraagd en ze heeft het ontkend. Ja. Wat was voor jou hoogtepunt van het Olympisch toernooi eigenlijk? Niet alleen het zwemmen, maar de hele Olympische Spelen. Wat is jou het meest bijgebleven? Ja, ik ben toch heel erg met dat zwemmen bezig geweest. Dus toch die race van Ranomi Kromowidjojo dan op 100 meter vrij. Dat was toch wel de race, vond ik. Ook het koningsnummer natuurlijk in het zwemmen. Dus en voor Nederland de gouden medaille. Dus dat was wel het moment. Er zijn heel veel mooie momenten geweest. Ik ben zelf ook op Wimbledon geweest. Ik vond het een hele bijzondere ervaring. Ik heb het jarenlang zie je dat altijd op televisie voorbij komen, die beelden. En nu heb ik er zelf gelopen, dus dat Ja, dat vond ik wel heel erg mooi. Vond je het niet klein? Roger Federer gezien, maar ja. Helaas, echt, hij speelde zo slecht. Dan zie ik een keer live Roger Federer en dan zo'n optreden was die finale tegen Murray. Hij werd helemaal weggetikt. Heb je er wat van gezegd, of niet? Nou, nee, maar... Kom ik een keer en dan doe je dit, wat doe je nou? Ja, maar ik denk dat het aan die halve finale lag tegen Del Potro, hè? Die hele lange partij, dat heeft hem geen goed gedaan, denk ik, voor die finale. Maar goed, ik vond het erg mooi om daar een keer geweest te zijn. Mooi dat een Brit wint, hè? En vooral Murray, nadat hij een paar weken nadat hij met tranen op hetzelfde Wimbledon staat. En toen verloor van Federer. Ja, de Britten waren er erg blij mee. Maar goed, ik als stiekem Federer-fan had het eigenlijk Federer iets meer gegund. Maar goed. Oké, dankjewel Bob voor je mooie verhalen en voor je commentaar. Graag gedaan. Ik zie daar wat er over is van Queen volgens mij, Ed van der Bent, in het Olympisch Stadion. Ja, ongelooflijk. We hadden echt weer zo'n kippenvel moment met beelden, levensgrote beelden van Freddie Mercury van Queen tijdens een concert in 86. En de overgebleven bandleden van Queen, drummer Roger Taylor en gitarist Brian May, hebben we zien soleren. En die treden nu op samen met Jesse J in We Will Rock You. Maar... we zijn helaas aan het eind daarvan. Oh, ik zie die Brian May. Is helemaal grijs geworden. Dat had ik nog helemaal niet gezien. Het gebeurt, hè, als je ouder wordt. Die grote bos zwart haar, die is helemaal wit bijna. Dat gaat bij jou ook gebeuren. Nee, bij mij valt het uit. Speakers van het Olympisch Stadion in het Frans en het Engels, de officiële talen van het IOC, nemen nu een beetje weer de regie over. En dan krijgen we een aantal ceremoniële zaken, zoals het hijsen van de Griekse vlag en het spelen van het volkslied, wat op dit moment gebeurt. En bij de Olympische vlag zien we daar de Britse vlag en de Olympische vlag zien we daar al hangen. En daar komt dus nu de Griekse vlag bij, ten teken, het eerbetoon aan de bakermat, de antieke spelen die de opmaat vormden voor de moderne spelen sinds 1896. Ik zal er even niet meer doorheen spreken. De Griekse vlag mooi aangelicht en er staat genoeg wind hier in het midden van het stadion om in ieder geval de vier te laten wapperen. Maar de vlag die nu nog wappert van met Olympische ringen, die zal nu worden gestreken. En dat zal dan gebeuren onder de klanken van de Olympische hymne. En daarvoor wordt nu de aandacht gevraagd door de speakers. Conducted by Michael Wynne-Jones. To share these games. altijd een indrukwekkend moment. Olympische hymne die was opgenomen door de London Philharmonic Orchestra. Met een heel groot koor. De London Welsh Male Force Choir en de London Welsh Rugby Club Choir. Die dit vocaal ondersteunde. En dan blijven we bij volksliederen. Want we gaan naar het volkslied zo dadelijk van Brazilië. Het gastland voor de volgende Spelen over 4 jaar. En later vanavond krijgen we hier ook nog de presentatie van Rio. Gedurende zo'n 8-9 minuten. En daarin in die 8-9 minuten hebben ze werkelijk van alles compact ingebracht. Maar daarover later meer. We krijgen nu de binnenkomst van de burgemeesters van respectievelijk Londen. De wat excentrieke Boris Johnson. En van Rio, Eduardo Paes. En de overhandiging van de Antwerpenvlag, zoals die heet. De kleine Olympische vlag die sinds 1920 in gebruik is. En daarmee wordt traditioneel 4 maal gezwaaid. En dan geeft inmiddels Boris Johnson men over aan de voorzitter Rogge van het IOC. En die doet volgens mij maar 2 keer heen en weer zwaaien. Is misschien wat zwaarder de vlag. En dan vervolgens is het de goedlachse Eduardo Paes. De burgemeester van Rio de Janeiro, overigens niet de hoofdstad van Brazilië, want dat is Brasilia. Dat is zo'n 40, 50 jaar geleden midden in de oerwouden ontstaan. Maar Rio de Janeiro zal het toneel vormen over 4 jaar van de Spelen van Rio. En dat betekent dat we zo dadelijk dus ook het hijsen krijgen van de Braziliaanse vlag. Die groene vlag met die bekende Wiebert erin, als ik het oneerbiedig mag zeggen. Een prachtige vlag, ook met de globe erin. En het volkslied gaan we nu naar luisteren. En burgemeester Paes die trekt zich niets aan van dat er maar 4 keren mag worden gezwaaid. Want hij doet dat en het licht gaat nu uit zodat we niet meer kunnen zien dat hij nog heel triomfantelijk daar en heel trots nog eens doorging met het zwaaien. Maar we gaan ons nu verleggen naar het onderdeel wat is genoemd embrace. Zeg maar de omstrengeling, de omarming. Zo'n ruim 8 minuten zullen we nu de presentatie krijgen zoals we 4 jaar geleden in Beijing in Peking de presentatie hadden van Londen. Die werd met gemengde gemoedens ontvangen. En we gaan zien wat de Brazilianen nu laten zien als stad voor de volgende Olympische Spelen. Het wordt gekenmerkt door een mix van cultuur, muziek en dans. En daar beginnen we ook mee. Want behalve het wereldvermaarde Braziliaanse voetbal en het carnaval van Rio wil het land van ruim 190 miljoen inwoners tonen dat men meer in huis heeft. En volgens de choreograaf zijn Brazilianen altijd bezig om een eigen, unieke interpretatie te geven van met name bestaande artistieke elementen. En dat zien we ook nu. Want de Rio-presentatie is juist begonnen met een volledig verlaten middenterrein waar een straatveger samba-danspassen uitvoert. En een politieman die probeert hem op dit moment te verwijderen. Maar die wordt opgeslocht door een grote parade van carnavaldansers en danseressen. Even nog genieten van die heerlijke, bijzondere muziek. is bijna jammer dat er 4 jaar tussen zit. Ja, en dit is natuurlijk pas over 4 jaar, Rio. Het ziet er nu al prachtig uit. Wat denk jij, Arjen van der Horst? Wat zal dan de erfenis zijn voor de Britten hier van de Spelen in Londen? Nou, ik heb nog even een verhaal opgezocht dat ik een aantal jaar geleden schreef over na afloop van de Spelen in Peking. En er was toen een team van de Britten in Peking die meekeek over de schouders van de Chinezen. Boris Johnson, die was er ook, die zei na afloop van ja, het duizelde ons, het maakte indruk. We zijn compleet weggeblazen. Seb Coe, de voorzitter van het Londense organiserend comité, die zei van ja, het is onwaarschijnlijk dat we de Olympische Spelen op deze schaal en van dit statuur zien. Het is onwaarschijnlijk dat dit de vorm is voor de toekomst. En ik kreeg zojuist een sms'je van een collega van mij, voormalig China-correspondent. En die zegt van ja, de Britten die hebben het best denkbare antwoord gevonden op de Chinese Spelen. Echt briljant. En ik denk dat dat wel een hele goede conclusie is. Ja, Margie, wat verwacht jij van Rio? Ja, die gaan proberen hier weer overheen te komen. Maar dat is niet makkelijk. Ik vond het echt waanzinnig mooi vanavond. Maar moeten ze dat willen? Moeten ze niet gewoon bij zichzelf blijven? Ja, dat zou beter zijn, maar dat wil niemand. Wat de Britten goed hebben gedaan, en dat moeten de Brazilianen natuurlijk ook doen. De Britten hebben gezegd, dat gaan we toch, dat spektakel met dat synchrone drummen en weet ik veel wat. Dat moeten we niet naproberen te doen. We moeten gewoon doen waar wij het beste in zijn. Nou, dat humor met de openingsceremonie, dat kunnen de Chinezen natuurlijk nooit nadoen. Muziek in de sluitingsceremonie. Ze laten gewoon het beste wat hun land te bieden heeft. Ja. En de Brazilianen kunnen natuurlijk wel wat met die samba-muziek. Absoluut. Die kunnen wel een feestje neerzetten, volgens mij. Ja. Lijkt mij zo. Maar gaat het weer heel anders zijn dan dit? En dat is misschien ook wel leuk. Ja, ook wat sporten betreft, denk je? Qua prestaties hebben, denk je dat wij in Nederland er klaar voor zijn om sporters nu in 4 jaar klaar te stomen voor... Ja, dat denk ik wel. We hebben het heel goed gedaan deze keer, vind ik. En volgens mij is Maurits een hele goede weg ingeslagen. Ja? Dus ik denk wel dat hij daar nog even mee door kan gaan. Ja, Maurits mag wel blijven, vind jij? Vind ik van wel, ja. Ja, ja. Waarom eigenlijk? Nou, hij heeft echt wel een hele duidelijke visie. Hij volgt dat plan en hij gaat best wel buiten de box daarmee. Door op een andere manier ernaar te kijken en gewoon te zeggen, en zo gaan we het doen. Hij betrekt er mensen bij die ervaring hebben. En ik vind dat hij echt een hele duidelijke, heldere visie heeft neergezet. En goed voor zijn sporters was ook. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik wil nog even met Arjen praten over wat de Britten uit deze Spelen gaan halen. Wat er overblijft. Ze zijn op de eerste plaats heel blij. Hè, dat het, we hebben het al over de problemen gehad die niet plaatsvonden. Het sport, enorm succes. Maar ook wel een beetje de zorg van, kunnen we dit vasthouden? De slogan van deze Spelen was, inspire a generation. We moeten de jonge generatie zien inspireren. En dat doe je niet alleen met een hele succesvolle Olympische Spelen te houden. Dus dat moet met veel investeringen, moet met veel geld. En dat is natuurlijk wel moeilijk. Hè? Groot-Brittannië, net als de rest van Europa, zit in een diepe economische crisis. Dat geld is er gewoon niet. En deze Spelen konden niet verhullen dat vlak voor de opening nieuwe kwartaalcijfers bekend werden. En die waren echt veel slechter dan verwacht. Een nieuwe economische krimp. Echt een dubbeldip recessie. En als de Britten morgen wakker worden, dan is het wel weer terug naar de normale wereld. En die ziet er niet zo prettig uit. Zijn er dingen misgegaan bij deze Spelen? Ik bedoel, in het begin, de eerste 2 dagen of zo, werden er wat verkeerde vlaggen gehesen. Dat lag nogal gevoelig. Maar zijn er verder dingen niet gelukt of afgebroken of in elkaar gezakt? Kleinigheden. Ik vond het soms in de stadions dat ik waar ik kwam, waar ik me probeerde rond te bewegen. En dan kreeg ik een mannetje op me af die zei, ja, maar daar mag je niet staan, je moet daar gaan staan. En dan ga je daar staan, dan komt er weer een mannetje, nee, maar daar mag je niet staan. En steeds kreeg je een ander verhaal te verhoren. En dat was ook, had ook te maken met die beveiligingsproblemen vooraf. Hè. Er was een beveiligingsbedrijf dat was ingehuurd om de beveiliging te regelen van het Olympisch Park. Die zouden meer dan 10.000 mensen leveren. Ze kwamen er 5.000 tekort ineens. En die mensen werden razendsnel opgeleid. Die wisten vaak ook niet wat ze moesten doen. Wisten ook niet hoe dat Olympisch Park in elkaar stak. Maar uiteindelijk, met de inzet ook dus van vele militairen, begon het wel heel soepel te lopen. En ik heb niet echt problemen gezien, bijvoorbeeld bij de ingangen van het Olympisch Park. Ook in de stad niet. De hele stad was vol met vrijwilligers die bijzonder vriendelijk waren. Ook heel blij. Ook geholpen door dat toch wel mooie weer. Na maanden van regen. Ja, dat zorgde we toch wel voor een hele goede sfeer. Ik heb nog zitten nadenken, wat waren nou de echte grote incidenten? Nou, we hebben dat flessengooi-incident gehad bij de 100 meter sprint. Een fietser aangereden. Doodgereden door een Olympische bus, ja. En dat... Ik heb een vloerplaat bijna op mijn hoofd gekregen. Ja. Die viel 50 centimeter voor mijn neus in het hockeystadion. Ja, we zijn ook maar daar hoor je dan weer helemaal niemand over. Ja. We zijn ook nog tegen een auto aangeramd met zo'n Olympische bus. Maar daar waren geen gewonden of zo, maar... Ja. Ja, als dat het dan is, natuurlijk is het heel triest dat die fietser om het leven is gekomen. Ja, ja. Maar geen grootscheepse... Gezien alle spanningen en angst vooraf, is het ontzettend soepel gegaan. Ja, jij noemt die vrijwilligers, want dat vond ik wel opmerkelijk hoor. Dat is eigenlijk mijn mooiste Olympisch moment. Overal die mensen die soms ook wel de verkeerde kant uitwezen. En soms wisten zij het ook niet. Maar het was een batterij mensen die gewoon om erbij te zijn. Dat tenue aan maar hebben. Als ze het niet wisten, waren duizenden... ze heel vriendelijk. Dan wisten ze het ook heel vriendelijk. Ja, of ze altijd met een glimlach. Ze wisten het op te lossen. Ze maakten grappen. En ik heb ook het idee dat Britten misschien wel ook zo in elkaar zitten. Ja. Dat heb ik zelfs ook de soldaten. Dat hoor ik van iedereen. Ja. Ik ben het wel gewend omdat ik hier woon. Maar dat mensen zich verbazen, maar die Britse soldaten zijn zo vriendelijk en beleefd en maken grapjes. Ja, ik heb gehoord dat het in Turijn bijvoorbeeld heel anders was met de beveiliging en dat de politie daar niet zo vriendelijk was. Maar dat is gewoon typisch Brits. Dat is een ultra beleefd land natuurlijk. Ja. Ja. Al met al kunnen wij terugblikken op een zeer geslaagde spelen. Ik denk dat we die conclusie nu wel mogen trekken. Ja, nogmaals, ik vind het bijzonder jammer dat het voorbij is. Dat het nog wel even mogen duren. Ja, duidelijk. Maar volgens mij is dat bij iedere speler zo, als je daarbij bent. Ja. Is dat niet zo? Ja, dat is mijn eerste en dat is waarschijnlijk mijn laatste. Dus, Nee, maar het is wat magischer volgens mij van de spelen. En dat is dan ook alweer knap, zoals het IOC dat in stand weet te houden. Die magie rond die spelen. Ja, dat klopt. Ik wil nog even vragen. Vooraf was het Holland House was de place to be om te gaan feesten. Dat stond in de Britse kranten en hier zouden de beste feestjes zijn. Hoe is dat in de loop van de Spelen gegaan? Is dat zo gebleven? Ik kwam zelf hier een paar keer. Wat mij opviel, het was nogal vrij... Het is een prachtige locatie, dat zeker. Maar het was wel vrij ver. En het is niet zo makkelijk om van het Olympisch Park hier te komen. Londen is niet soms, als je aan de randen zit... dan moet je eerst naar het midden om weer naar een andere rand te gaan. Dus dan ben je vaak lang onderweg. Dus ik weet ook niet hoe goed de Nederlanders dat ervaren hebben. Maar ik zag wel een verhaal in de krant die al die huizen ging vergelijken. Er waren 45 landen... Die een house hadden, zoals het Holland House. De kop boven de krant was... It's party time, and when it's about partying... The Dutch lead the medal table. Hè? De Nederland staat met stip bovenaan. Dus maar het was toch ook ons idee? Wij zijn toch begonnen met dit soort huizen? Ik merk van het Britse GB House, dat was heel steriel. Daar ben ik ook binnen geweest. En we moeten jullie even onderbreken, want er wordt gesproken in het stadion... En wel na die prachtige presentatie van Rio de Janeiro, die nog eens een extra applaus krijgt terwijl alle deelnemers het terrein verlaten, gaat Lord Sebastian Coe, de president van het organiserende comité, gaat nu iedereen toespreken. President of the International Olympic Committee, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today sees the closing of a wonderful games in a wonderful city. We lit the flame and we lit up the world. For the third time in its history, London was granted the trust of the Olympic movement. And once again, we have shown ourselves worthy of that trust. And for that, I want to say thank you. Thank you to the people who built the stadiums, the people who created a new neighborhood in an old city, the people who stood guard to keep us safe. We hebben het vuur ontstoken en de wereld in vlam gezet. En hij bedankt een groot aantal categorieën. Ook de mensen die een nieuwe wijk wisten op te bouwen in een oude stad. And to the International Olympic Committee, which has been with us every step of the way. Thank you to the tens of thousands of volunteers. En het publiek schaart zich achter Kool als hij de tienduizenden vrijwilligers die hun tijd en enthousiasme gaven bedankt. En u hoort, hier is het Britse volk terecht trots op. Volunteers. Volunteers who gave their time, their boundless enthusiasm and their goodwill, and who have the right to say tonight, I made London 2012. Die vrijwilligers kunnen terecht zeggen, ik heb Londen 2012 mogelijk gemaakt. And thank you to the people of this country. The British people got behind London's bid. And they got behind London's games. Our opening ceremony proclaimed that these would be a games for everyone. At our closing ceremony, we can say that these were a games by everyone. Opmerkelijke woorden. Hij herhaalt dat hij tijdens de opening heeft gezegd dat deze spelen voor iedereen zouden zijn. Nu kunnen we zeggen dat het spelen door iedereen waren. London 2012 has played host to some incredible sport. To awe-inspiring feats that are the synthesis of incredible dedication and skill by the world's great sportsmen and women. To all the Olympians who came to London to compete, thank you. En nu wordt hij natuurlijk door applaus onderbroken, want hij zegt alle Olympiërs die naar Londen zijn gekomen, dank. Those of us who came to watch witness moments of heroism and heartbreak that will live long in the memory. You have our admiration and our congratulations. This may be the end of these two glorious weeks in London, but what we have begun will not stop now. The spirit of these Olympics will inspire a generation. En daar komt het weer terug, het motto, Inspire a Generation. Want hij zegt, de afgelopen twee prachtige weken, daarmee houdt het nog niet op. De geest van de Spelen zal een generatie inspireren. We have seen in these days what tenacity can do, what ambition can do, what imagination can do. We know more now, as individuals and as a nation, just what we are capable of. And that knowledge will drive us on. On the first day of these games, I said we were determined to do it right. I said that these games would see the best of us. On the last day, I can finish with these words. When our time came, Britain, we did it right. Thank you. En hij sluit af met een geestdriftige publiek als reactie. Toen het erop aankwam, Groot-Brittannië, hebben we het goed gedaan. Dank jullie wel. It now gives me very great pleasure to introduce the president of the International Olympic Committee, Dr. Jacques Rogge. En hij introduceert nu Jacques Rogge, de voorzitter van het, de president van het IOC. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, ladies and gentlemen, after 17 unforgettable days, we are indebted to so many tonight. The organizing committee, well supported by the public authorities, did a superb job. Thank you, Lord Coe, and your great Locock team. Misschien alvast een vingerwijzing voor de voor de woorden die hij gaat spreken, waarmee hij de speler gaat karakteriseren. Hij heeft nu al gezegd een magnifieke prestatie. The smiles, the kindness and the support of the wonderful volunteers, the much needed heroes of these games. We zullen nooit de glimlach, de voorkomenheid en de steun van de vrijwilligers vergeten, de onmisbare helden van deze Spelen. The spectators and the public provided the soundtrack for these games. Your enthusiastic cheers energized the competitors and brought a festive spirit to every Olympic venue. You have shown the world the best of British hospitality. U heeft de wereld de geweldige Britse gastvrijheid getoond. I know that generosity of spirit will continue as we marvel at the dedication and talent of the wonderful Paralympic athletes. En ook goed dat hij naar de komende Paralympics verwijst, wat hij zegt. En ik weet dat u dit zult blijven doen. Dat aanmoedigen en die gastvrijheid bij de prestaties van de geweldige Paralympische atleten. You have earned the respect and admiration of a global audience. And you have written a new chapter of Olympic history that began in ancient Olympia 3000 years ago. Through your commitment to fair play, your respect for opponents and your grace in defeat as well as in victory, you have earned the right to be called Olympians. En nu moeten we gaan opletten wat hij gaat zeggen. Want Athene waren onvergetelijke droomspelen. These were happy and glorious games. These were happy and glorious games. Gelukkige en glorieuze, blije en glorieuze spelen. De la 30e Olympiade apparaîtra clairement sous de multiples formes. La nation haute bénéficiera pendant des années à venir des améliorations concrètes apportées à l'infrastructure. Chaque contrée du monde aura sa part de l'héritage humain. De nombreux jeunes seront motivés à se lancer dans la pratique d'un sport ou à poursuivre leurs rêves. And now, in accordance with tradition, I declare the Games of the 30th Olympiad closed and call on the youth of the world to assemble 4 years from now in Rio de Janeiro to celebrate the games of the 31st Olympiad. Thank you, London. Jacques Rogge zei in het Frans onder andere dat de erfenis van deze 30ste Olympiade uit meerdere zaken zal blijken. Het gastland zal nog jaren baat hebben bij de verbeterde infrastructuur en de sociale erfenis zal wereldwijd doorwerken. Veel jongeren zullen nu een sport gaan beoefenen en hun dromen nastreven. En hij besloot met de verklaring dat naar aloude traditie de 30ste Olympiade voor beëindigd werd verklaard. En tot slot zei hij, ik roep de jeugd op over 4 jaar in Rio de Janeiro bijeen te komen. Voor de viering van de 31ste Olympiade. En dan gaan we nu naar het moment waarop die samengebundelde 204 schotels die de afgelopen 16 dagen hier het Olympisch vuur vormden. Er is kritiek geweest dat het buiten het stadion niet te zien was. Maar de 70.000 die hier steeds bij de atletiekwedstrijden en andere activiteiten waren, die zullen ongetwijfeld genoten hebben van dat Olympisch vuur. En het is nog maar enkele momenten dat we eigenlijk in de omgekeerde volgorde van het ontsteken van het vuur, die boom van vuur die zich nu weer eigenlijk splitst in allerlei takken, omgeven wordt door vuurwerk. En nu zullen die pijpen waaraan die schotels zijn bevestigd, die zullen worden gedemonteerd. En dan krijgen alle landen weer zo'n schotel mee na de Spelen. Met daar ook een inscriptie van het land. En natuurlijk van het feit dat we hier het feest hadden van de 30ste Olympische Spelen. En hoe lang zal het duren voordat die gaskraan wordt dichtgedraaid? We zien nu al langzaam een aantal van die schotels. Altijd een moment waar je toch ook wel weer een beetje brok van in je keel krijgt. Ook hier bij deze sluitingsceremonie in Londen is daarop geen uitzondering. En Er worden nu ook weer, terwijl de boom van vuur nog altijd vier brandt. En er eigenlijk nog niet zoveel teruggedraaid wordt wat betreft die gaskraan. Ik denk dat men dat gaat ondersteunen met muziek. En dat langzaam zal doen. De finale zal gebeuren door een van de meest vermaarde bands van Groot-Brittannië. De Who. En die leiden de finale in. En prima ballerina en de dansers van Rio. Die gaan in een soort processie rond in het stadion. En we horen onder meer Barbara O'Reilly, See Me, Feel Me, Listening to You. En My Generation. En ook Take That. Take That als geheim gehouden verrassing hier naar het 70.000 koppige publiek. En de miljarden die dit volgen via de televisie. En er is een geweldig kunstje gedaan, geleverd, prestatie geleverd ook. Door degene die dit op tv moesten weergeven. Want met de schuinoog hebben we naar de monitor gekeken. En, maar ja, het helemaal vatten in het beeld is toch moeilijk. En nu zijn het de prima ballerina's en ook de dansers van Rio. Die een wat meer bijna sacrale gezang aanvangen. En dat zal wellicht de inleiding zijn voor het moment van het doven. Terwijl we daar een adelaar met een mens als het ware daarop vastgebonden nu zien afdalen. Vanaf een van de constructies bovenin het stadion. En het vuur van die adelaar is inmiddels gedoofd. En die strijkt neer, die landt als het ware, die vuurvogel op het midden hier van het terrein. Op de, ja, zou ik kunnen zeggen, de contouren van de Britse vlag. Die zo'n prominente rol heeft gespeeld in velerlei gedaanten tijdens deze sluitingsceremonie van de Spelen van Londen. En dat is Darcy Bursell, weer een van de artiesten die hier niet aangekondigd van stal wordt gehaald. Hier in het Olympic Stadion. Dit stadion zal overigens deel uit blijven maken van het Olympic Park. Waarvan het Velodroom een van de stadions is die ook zal blijven. Vele anderen die zullen hun tijdelijkheid moeten toegeven en zullen worden afgebroken. Maar nog altijd is daar die boom van vuur met die 204 schotels waaruit nog altijd die gasvlammen omhoog komen. Er is nog geen aanwijzing dat het vuur zal doven. Ja. Zo eindigt het bijna. Zo nadert het einde. Ik vind dat nu zo langzamerhand die vlam wel een beetje uit mag. Heb jij ook iets te doen? Nou ja, ze zijn nog even bezig. Blijkbaar kunnen ze de hendel niet vinden om, om de boel af te sluiten. Ja, ze zeiden dat laatst in Amsterdam in 1928... dat er gewoon iemand van de gemeente aankwam die dan... Ja, die kwam de vlam even aanzetten. Die kwam de vlam even af aanzetten. Zo kan het ook. Nou, het gebeurt hier waarschijnlijk niet anders. Mag ik aannemen? Arjen, weet je dat? Hoe doen ze dat? Of heb je geen idee? Ik heb geen idee. Ja, iemand moet dat gas uitdraaien natuurlijk. Ja. Dus dat zal ook wel zo'n mannetje zijn, zoals in Amsterdam. Overigens wordt die vlam opgedeeld, hè? Alle landen krijgen een deel van die vlam mee. Heb ik begrepen, Margie? Jij knikt, klopt dat? Ja, ze krijgen allemaal zo'n schaaltje mee. En natuurlijk, die brandt dan niet, maar het zijn allemaal kleine schaaltjes die aan die takken zitten. En één zo'n schaaltje gaat dat mee per land. Ja. Ondertussen zijn de mensen die hier in het Holland Huis zijn massaal naar de terrassen gegaan om te kijken naar het vuurwerk. Want hier heb je een fantastisch uitzicht over de stad. En je kan ook het Olympisch Stadion zien liggen. En de vuurpijlen die schoten net de lucht in. Wij zitten in de studio. We hebben dat uitzicht helaas niet. We moeten het doen met tv-monitoren. Maar wat ik hoor is het geweldig om te zien. In ieder geval, het is 1 kilometer of 7 verderop. Ik heb het met de openingsceremonie gezien. Toen stond ik ook op het terras en dat was echt een explosie van licht. En dan zie je een soort vertraging van 1 minuut. Dan zie je geen licht meer en dan zie je dat geluid over die stad heen rollen. Ja. Machtig was dat. Ja, fantastisch. Wij gaan langzaam afronden. De spelers zitten erop. Radio 1 Sportzomer zit er bijna op. Nog 1,5 minuut. Margie, dankjewel. Graag gedaan. Arjen, dankjewel voor je komst. My pleasure. Herman, bedankt voor een beetje of 10. Ja, moeten we nog even gauw ons hoogtepuntje weergeven? Want alle presentatoren hebben dat gedaan. Ik heb Ankie uitgekozen eigenlijk. Ankie? Ja. Ankie, ja. Die nam afscheid met de paard. En dat vond ik, die heeft alle lof verdiend, vind ik eigenlijk wel. Okay, ja. Iedereen heeft Ranomi Kromi Jojo genoemd of Epke genoemd. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een mooi momentje. Ja. Jij niet? Ja, nee, ja, hartstikke mooi moment. Prima. Goeie keuze, meneer. Ja, en jij dan? Nou ja, ik weet niet. Ik heb gewoon wat ik net had met die vrijwilligers en de manier waarop het allemaal in elkaar zat hier. De manier waarop we hier zijn behandeld. Dat vind ik eigenlijk, dat geeft mij een ontzettend fijn gevoel gegeven. En ja, er was heel veel sport, er zijn ontzettend mooie dingen gebeurd. Maar ik neem die sfeer die hier hing, die ga ik mee naar huis nemen. Ja, dat denk ik ook wel. En ik hoop dat de sfeer in ieder geval nog een klein weekje blijft hangen. En al blijft er maar 5% hangen bij de Britten. Want dat hebben ze wel verdiend, want ze hebben het geweldig gedaan. Goed, zit er bijna op. Tot zover 10 weken Radio 1 Sportzomer. Met liefde gemaakt, dat zeg ik met nadruk, door heel veel mensen. Terwijl de vlammen de grond in zakken. Terwijl de vlammen inderdaad de grond in zakken. Hij is nu echt gedoofd. Het was een voorrecht om erbij betrokken te zijn, zeg ik mede namens Herman. These were happy and glorious games. Vanuit Londen zeggen wij good night. Mark Visser met het NOS-journaal. De Olympische Spelen in Londen zijn voorbij. Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, verklaarde het grootste sportevenement ter wereld zojuist voor gesloten. Voordat de vlam langzaam werd gedoofd, kregen de 80.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion eerst een show van zang, dans en theater te zien. Zo traden onder andere George Michael en de Spice Girls op. De volgende zomerspelen zijn in 2016 in Rio de Janeiro. Een oud-stervoetballer Pelé die maakte onderdeel uit van het korte presentatieprogramma van de Brazilianen. Nigeriaanse leger zegt dat het 20 strijders van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram heeft gedood. Bij de gevechten in het stadje Maiduguri in het noordoosten van Nigeria kwam ook een militair om het leven. Het leger had naar eigen zeggen informatie dat een aantal Boko Haram-strijders in Maiduguri bijeen zou komen. Toen militairen de strijders overvielen, mondde dat uit in een vuurgevecht. 20 strijders en een militair kwamen om, 2 militairen raakten gewond. Boko Haram is in Nigeria verantwoordelijk voor een reeks aanvallen op onder meer kerken, waarbij de afgelopen tijd tientallen mensen omkwamen. De groepering wil van het land een streng islamitische staat maken. In het oosten van Turkije hebben Koerdische strijders een parlementariër ontvoerd. Gijzelaar is Hüseyin Aygun, parlementslid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije. Aygun was onderweg toen hij werd overvallen door PKK-strijders. Een journalist en een politiek adviseur die bij hem waren werden niet meegenomen. De PKK heeft vaker lokale politici, overheidsmedewerkers, journalisten en toeristen ontvoerd, maar nog nooit een parlementslid. Meestal komen gijzelaars ongedeerd vrij. De verboden PKK heeft de afgelopen tijd een reeks aanvallen gedaan op Turkse militairen. Turkije heeft daarop gereageerd met een groot offensief. Deze maand verklaarde de regering dat er in de zuidoostelijke stad Zemendinli zeker 115 strijders zijn gedood. Het weer, een heldere nacht en overdag volop zon, alleen in het zuidwesten bewolkt. Later op de dag in het zuiden kans op een bui. Het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. De Olympische Spelen zijn afgelopen, de sportzomer zit erop. Maar Echte Janne gaat altijd door. Welkom bij de radioshow van Poon. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Ja, lieve mensen, ik ben weer terug. Ja, beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gaat telefoonnummer 0800-1121. En natuurlijk voor radiospel. We doen nog een radiospel. En wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: heeft iemand nog iets gehoord van Mark Rutte? Huh? En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus val je de SP aan omdat het zogenaamde Samsom-effect geen enkel effect meer heeft. Maar verlies je daar dan nog veel meer zetels zoals de PvdA, dan ben je dus als partij een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel. Laten we nog meer even kijken wie deze week nog weer een Echte Jan of Johan is. Ja. Jan. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Heb jij een beetje Olympische Spelen gevolgd, Jan? Helemaal niet, Jan. Oh, mooi. Pia Dijkstra! Je krijgt een aantal keren krijg je een brief waarin je in principe geregistreerd staat als donor. Ja, D66 wordt ook wel de goede ideeënpartij genoemd. Maar daar is op dit moment geen sprake van. Pia Dijkstra, u weet wel, in ieder geval. Pia Dijkstra, die wil uw organen. En niet zo'n klein beetje ook. Alles. Ze moet alles wat hebben wat je in je hebt. Alles wil ze hebben. Want volgens Pia moet je automatisch donor worden. Alleen bij een afmelding word je na de dood niet leeggesloopt. Lekker liberaal, Pia. Blijf van mijn lijf. Wijf. Ja. Dit trek ik je nogal aan, Jan, hè? Ja, Jan, ik kan dat niet zomaar zeggen. Als je geboren bent, alles wat in dat lijf zit is nu van de staat, hè? Dat is van ons. Nee. En als je dat gezin in principe, hè? Ja. Als je het niet wil, dan moet je even een handtekening zetten. Nee. Ik zet een handtekening als ik mijn nieren kwijt wil. Nou dan. Nou, en niet alles op. Pia. Johan. Nou. Emiel Roemer. Denkend aan mij zag hij een hollebolle Gijs die roept: geld hier, geld hier. Nou, reken maar dat we dat dachten. Vroeger waren we de bang voor de Russen, maar het gevaar komt altijd van binnenuit. De Maoïsten staan op 37 zetels, mensen. De SP gaat de verkiezingen dik winnen. En dan zitten we met de gebakken peren. Althans, als ze die niet ook hebben afgepakt. Anyway, Roemers hier voor je niet, maar let maar op. Stijgen, stijgen, stijgen. Oh, Jan. Het doet zo pijn. Het gaat zo slecht. Ja, maar dat is wel een beetje een probleem. Ja? Wat is Emiel Roemer dan? Want ik bedoel, als je zo'n ongelooflijk veel onzin kan verkopen aan zo ongelooflijk veel mensen, ben je eigenlijk wel een Echte Jan. Geloofwaardig, zeer Echte Jan, een hele bijzondere Echte Jan. Tjonge, we zullen het ook maar zeggen ook, want straks wil hij nog kwaad en dan zitten we op, daar weet ik veel. Ja, zie ik, dan worden we op een werkkamp gestuurd ergens. Ja. Nou ja, goed. Wat vindt Emiel eigenlijk van de publieke omroep? Ja, volgens mij moet het allemaal, allemaal minder. Ja? Ja. Wow. Ja. Nou ja. Shurandi Martina! Ja, iedereen is heel blij, maar al die mooie reactie van Curaçao en alles. En ook van Nederland, maar ik ben heel, heel blij, man. Heel, heel blij. Ja, de leukste neger van het jaar, laten we eerlijk zijn. De hardloper van het korrupte boevennest dat Antille heet. Die stal onze harten. En dat is toch weer wat anders dan je portemonnee. Martina, die liep als een bliksem. Net geen medailles, maar goud heeft hij al. Zijn linker boventand. Heb ik gezien, ja. Dat heb ik dan wel weer gezien. Maar wat een leuke gozer, ja, joh. Spontaan! Ja, leuke gozer, denk leuke je. Gozer. Ach, wat een leuke gozer. Hartstikke leuke gozer. Ja, nee, maar... Weet je wie ook een leuke gozer is? Nou. Maartje Bouwman. Ja, dus bevrijding en dus de Olympische finale. Dus goud. Dus super. Nou, dat heeft ze mooi gezegd. De aanvoerster van het Gouden Dames op het team. Wat een intellect. Wat een prestatie. Twee keer achter elkaar, maatje. En sleept de bovendien ook nog de beslissende push in het doel. Dat is maar altijd al de belangrijke kans. Maar nu was ze de allerbelangrijkste. De topper, de leider, de winnaar. En ze doet ook nog met meisjes. Nou, geweldig. Een pluspunt. Een Jan van je welste. Jan, heb je nog iets toe te voegen, Jan? Ik heb alleen maar toe te voegen dat ik leuk vind dat je er weer bent, Jan. Ging ook, Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan! Of Johan! Ja, normaal zouden we eigenlijk... eigenlijk zouden we nu onze hoofdgast aankondigen. Maar aangezien de publieke omroep... de sluitingsceremonie met alle sterren en zo wilde uitzenden... Sorry nog dat jullie een stukje dan, van de Wie moeten missen. Ja, hebben we gewoon... Live, hebben radio. We gewoon, het lijkt verdomme wel, dat is het niet geloven. Nou, dat wij een uur minder uitzendtijd hebben... omdat er iets afgesloten wordt. Madame monsieur... Ik bedoel, als je de afsluitingsceremonie van mijn meisjesfeestje ziet, is het gewoon allemaal opgeflikkerd. Absoluut. Je, dan kan je ook in een minuut. Nou ja, goed, in ieder geval. Dat we dus maar een uurtje hebben en geen hoofdgast. Ja. Waarvoor onze verontschuldigingen. Sorry. Maar. De Olympische Spelen zijn afgelopen, gelukkig maar. En dat wilde tijd ook dus. We zijn 13e geworden, Jan, qua medailles hebben we gehoord. Maar in thuisland, Engeland, deed het veel beter. Die zijn 3e geworden. En daarom is het misschien toch een idee om in 2028 het gebeuren hier te laten gebeuren. Het Haags geluid. Hele goeie dag, Bart, de liefde van de VVD. Een dag echte Jan, hè? Goeienacht. Ja. Dag Bart, goeienacht zeg. Wat waren ze goed in die Spice Girls. Nou. ik vond alle optredens van die Engelsen perfect. Oh, nou meen je dat nou? Hey Bart, dat Engelse verhaal is dus nu afgelopen. Misschien ook wel tijd ook. Maar jij hebt ook een droom en dat zijn die Spelen hier. Maar waarom moeten we dat nou willen? De Olympische Spelen in Nederland. Ja, 2028. Dat wil je toch? We hebben nu al gehoord dat die Engelsen er waarschijnlijk helemaal niets aan verdiend hebben. Nou ja, behalve dan een 3e plek op de medailleranglijst. Maar ja, dat kan je niet vergeten. Dus waarom moeten we ze hierheen halen? Ik denk dat je de Spelen zelf wat meer moet zien als een soort van vliegwiel om allerlei andere dingen in Nederland voor elkaar te krijgen. En dat begint bij gewoon de wegen op orde en de sporen op orde, zodat de files zijn verdwenen. En dat gaat verder naar onze kinderen ook op een Olympisch niveau te brengen, door ze meer te laten gymmen en te laten sporten, zodat zij in 2028... heel veel mooie gouden medailles. Ja, dat las ik vandaag inderdaad ook al. Dat wij hier dus geen topsportmentaliteit schijnen te hebben. En dat we ons dan wel realiseren dat de hele bot dan toch aan de kloten gaat. Want we geven de kinderen al geen gymles meer. En hoe zouden er dan in 2028 goede atleten moeten zijn? Dat vind jij dus ook? Nee, je moet even bedenken. We hebben nog wat dat betreft nog wel de tijd. Of het nou wel of niet in Nederland wordt georganiseerd. Maar de gouden medaillewinnaars van 2028... Die zitten nu op de crash of net op de basisschool. Behalve de turnsters dan, die zitten nog ergens anders. Ja, papa's verrekijker. Even proppen schieten. We hebben de tijd nog. Dus als we nu stappen gaan zetten om die kinderen meer aan het bewegen te krijgen... en enthousiast te krijgen voor sport, dan hebben we in 2028. En of dat nou in Amsterdam is of in een andere stad in de wereld... Is het beter om dat geld gewoon... Veel meer gouden medailles dan dat. Hé, maar Bart, leuk hoor dat de kinderen naar de sportschool moeten en ook dat de wegen op orde zijn, wat dat ook mag betekenen. Maar ja, als dat betekent dat het 8 miljard euro kost, en dat is toch wel een beetje vervelend, want we zitten nu een beetje in een crisis in. En nou, de uitzicht is nou niet echt dat we in 2028 er weer voorkomen bovenop zijn, toch? Nou, ik ben wat optimistischer dan wat jij bent. Ik denk dat we met de maatregelen die we al hebben genomen als VVD en nog gaan nemen in de komende jaren onder Rutte 2. Dat hele goede stappen gaan zetten. En dat we in 2028 al lang weer boven Jan. Of boven Jannen zijn. Heb je gedronken, Bart? Nee hoor. Je begint over Rutte 2 en de maatregelen die de VVD genomen heeft. Nou, dat valt nee, allemaal mee, toch? Dacht ik, die maatregelen die de VVD genomen heeft. Nou, of je wilt over de koopzondag hebben. Even om misverstanden te voorkomen. De Olympische Spelen in 2028 zijn fantastisch, maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. De financiën moeten op orde zijn, dat is een belangrijke eis. En veel belangrijker nog, de Nederlandse bevolking moet het willen. Dus het moet draagvlak zijn onder de Nederlanders. Hey. En dat besluit valt in 2016. Oh, als die twee dingen leuk. Niet op orde zijn, dan hebben we geen Spelen in Amsterdam in 2028. 2016, dan zitten we geloof ik in een socialistische dictatuur hier. Dus dan kunnen we het gewoon wel allemaal schudden. Of juist niet. Nou, ik mag het hopen van niet, premier Roemer. Ja, ik mag ook hopen van niet, maar de peilingen wijzen anders uit. Ja. Want het is 37 zetels voor de... Wordt het niet eens tijd dat de VVD begint met je campagne? Nou, zou dat kunnen? We hebben nog 30 dagen te gaan. Nog 30 dagen, dat is helemaal niks. Er kan een hoop veranderen in 30 dagen. Dat zei Diederik Samson ook. Maar wat, Mark my words. Er gaat een hoop veranderen in 30 dagen. Waarmee dan? Hoe dan? Wat dan? Nou, iedereen is nu nog lekker aan het genieten van die Olympische Spelen, zoals de afgelopen twee weken, en komt nu zo langzamerhand terug van vakantie. Dan zijn ze goed uitgerust, dan hebben ze de oren goed open en dan kunnen ze horen en zien en lezen wat het beste is voor Nederland. En nou, dat Bart, ik ben gisteren teruggekomen van vakantie en het eerste wat ik hoorde is dat er 37 zetels naar Emiel gaan. Ja, dat was... Het was geen goed nieuws. Dat waren mijn frisse oren, wilden dat niet horen. Onze stelling van vanavond is, waar is Mark Rutte gebleven? Ja, weet Mark jij Rutte? Misschien waar hij is? Waar is Rutte? Want het is toch best wel leuk dat tijdens de crisis dat we in ieder geval weten op welke camping de premier zit. Waar is hij? Ik ga je niet vertellen waar hij is. Maar hij heeft vakantie gevierd en is gewoon alweer hard aan het werken. Oh, want we zien en horen zo weinig van hem. Ja, maar jongens, jullie hebben toch ook vakantie genomen? En wat dat betreft... Ja, maar ik ben geen premier. Premiers mogen daar maar even vakantie. Dat is onzin. Echte Jannen mogen net twee weken vakantie. Dat is alleen maar omdat ze ons dan niet hoeven te betalen. Premiers hoeven helemaal geen vakantie. Die moeten campagne gaan voeren en zorgen dat het allemaal goed komt, toch? Of, premiers moeten ervoor zorgen dat het land goed uit de crisis komt. Ja. En daar is Mark heel goed mee bezig. Ja, maar Mark zit er straks niet meer in het torentje. Er zit Emiel Roemer er. Oh jongens, niet zo pessimistisch zeg. Ja, maar zeg dan wat er aan gedaan wordt. Wanneer gaan jullie beginnen met die campagne? Nu, dit is het moment. Nou, begin. Let we luisteren op. Nu. We gaan echt knallen in de komende 30 dagen. Retoriek, waar ga je mee knallen? Hey, zal ik je wat vertellen, Bart de Liefde? Ik weet jullie strategie. Jullie gaan pas twee weken van tevoren beginnen. En dan wordt het Emiel Roemer tegen Mark Rutte. Kies je Roemer of Rutte. Dat hebben ze namelijk met elkaar afgesproken. Dat ze dat gaan doen. Ja. Ja, het is vervelend, hè, dat op straat dat ligt. Zo? Ja. Ik heb het liever over de inhoud. En ik weet niet of je het VVD-verkiezingsprogramma hebt gelezen, maar daar staan heel veel goede dingen in. Ja, dat heb ik vorige keer ook gelezen. Ja, nou, we hebben 31 zetels gehaald, toch? Ja, maar uiteindelijk heb je vrijwel niets uit dat programma uitgevoerd. Nee, joh, dat is helemaal niet waar. Niet? Dat weet je zelf ook. Oh. Nee, oké. Okay, we willen niet lullig doen, hè? Maar tot nu toe komt er nog weinig terug waarvan ik denk van deze gasten, daar moet ik nodig weer op stemmen. Bart? Nee, we hebben ervoor gezorgd bijvoorbeeld dat de cultuursector is hervormd. De publieke omroep is op de schop gegaan. Nou, dat is lekker dan. Ja, daar zijn jullie onderdeel van. Ja, dankjewel. Jullie hebben één ding gedaan en dat is mijn boterham voor de toekomst. Nou, hartstikke goed. Nee hoor, Bart. Jongens, als jullie een goed genoeg programma draaien, dan heb je dat belastinggeld nodig. Best, maar... Dan kan je gewoon bij de commerciële. Je hebt groot gelijk. Nou, daarom zitten we hier nog wel even een tijdje. Ja. Zeg je nou juist? Zo, dat was weer een kiezer minder. Echt onvoorstelbaar. Ja. Ze gaan zo achterloos om met die kiezers. Ik zou een goed programma draaien, jongen. Ik zou gewoon heel zuinig zijn op iedere stem, hoor. Elke stem is er één, hoor. Ja, maar anders ga ik ook voor die rode jongens, hoor. Ja. Ik vind ook dat je altijd gewoon wel eerlijk en straight moet zijn en moet vertellen waar het op staat. Okay. Ja, de komende jaren zit het er gewoon niet in dat er cadeautjes uitgedeeld gaan worden. En de partijen die dat wel doen, dat zijn de partijen die je moet wantrouwen. Hey Bart, hoe hoog sta je op de lijst? Ik sta op 36, net als de vorige keer. Dus je bent op zoek naar een nieuwe baan? Nee, jongen. Ik ga 13 september gewoon weer vrolijk in de Kamer aan het werk. Er komen meer dan 36 zetels voor de VVD. Yes, daar gaan we helemaal voor. Het is toch mooi? Ja, vind ik wel leuk. Ik moet zeggen, dat blinde optimisme heeft er iets. Ja, nee, maar nou ja, goed. Bart, ik hoop dat je in de Kamer komt. Ik hoop het ook. Want dat betekent namelijk dat de Rode Brigade niet in een torentje zit. Precies. En ik hoop dat die, die Olympische Spelen komen. Als jij er blij van wordt, ja, voor mij hoeft het niet. Nee. Nou ja, nee, ik vind de wegen wel op orde. Leuk, ja, de wegen zijn prachtig. Treinen, weet ik niet zo op. Dus nee, de bussen rijden toch al niet meer. Olympische Spelen zijn fantastisch, maar het hoeft niet per se in Amsterdam. Nee, als het maar goed geregeld is. Zo is dat, vind ik ook. En al die, die turners nu ongeveer aan het neuken slaan. Want dan kunnen de kinderen op tijd voor de Olympische Spelen gaan. Ik wil het niet horen. Nou, je hebt gelijk ook. Bart de Liefde, mag ik bedanken. En lekker slapen. En nou, over 2 weken begin je met je campagne. En doe dan je best. Ja. Ik doe altijd mijn best. Mooi zo. Meneer de Liefde, dank u wel. Slaap lekker. Ja, dag. Hoi, hoi. Het Haags geluid. Ja. Het ontzettend lang stuk tune hebben met een heleboel herrie vandaag. Anders is dat nieuw? Nee hoor. Oh. Ik vind het een hoop belangrijk. Hey, eindelijk tijd voor iemand die er wel iets van snapt. Het is natuurlijk tijd voor La Vie en Jan Roos. De VVD en de SP hebben samen een strategie bedacht. U hoort het goed. Mark Rutte en Emiel Roemer hebben samen verzonnen hoe ze allebei de verkiezingen kunnen winnen. Heel simpel. Rutte moet de grootste worden op rechts en Roemer op links. De heren hebben bedacht om er niet te zijn. Gewoon helemaal niks te laten horen tot 2 weken voor 12 september. Dan gaat de leider van de VVD en de leider van de SP elkaar heel erg en enorm in de haren vliegen. Ze maken er nog net geen bloedbad van, maar die hele 2 weken gaan over het gevecht tussen die twee. En dus krijgt niemand anders meer aandacht. Op die manier vreten ze samen de PVV op, hoeft de SP niet in debat te gaan met linkse broeders en zusters en wordt de VVD niet afgerekend op hun wankele beleid van de afgelopen 1,5 jaar... en hopen ze het onderwerp Europa mis te lopen. Als de liberalen ergens op gaan verliezen, is het dat onderwerp wel. Dus daar gaan ze het helemaal niet over hebben. Het wordt, wilt u Rutte of Roemer, meer niet. Nauwelijks inhoudelijke debatten, alleen maar de vraag wie u wil. Zo zal de ene helft kiezen voor de socialisten, de andere helft voor de liberalen... en de rest krijgt bijna geen kiezers meer. Zo worden ze allebei groot, maar dat maakt geen hol uit... omdat ze weten nooit met elkaar te gaan regeren. Want met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig. Nou, ik zou zeggen, dat was lang niet slecht. Jij hebt er helemaal niet gesleten. Wat zeg je? Het gaat hartstikke goed, hè, met je column, hè? Ja, wat heerlijk, joh. Een stukje inzicht. Ja, mooi, hè? Dat, ja, dat hoor je niet vaak, maar dit jaar... Niets blijft verborgen voor de spiede ogen van jou. Ja, heb ook gelijk ook, hoor. Ja, goed. Hey. Is dat Neil Diamond niet? Ja, dit is Neil Diamond. Mooi. Onvoorstelbaar. Nee, maar het past wel een beetje in het lijntje van al die oude andere babyboomers van de afsluitingsceremonie. Ja. Of mag ik dat niet zeggen? Nee, de hoe. Where it began. Jassus. I can't begin to knowing. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring. And spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. Dit is echt heel erg, hè? Ja, het behoorlijk. Jij kent dit van vroeger? Ik heb hier jeugdtrauma's van, echt waar. Oh, ja? Leonard Cohen en Neil Diamond, wat een verschrikking. Zondagochtend, elke zondagochtend. Strak om 4:30. Sweet. Zullen we maar zo komen uitgooien? Kan niet uit, want Jan die wordt echt niet lekker. Hey, sorry man, dat wist ik helemaal niet, joh. Stop de neus van, echt. Dat jij een Neil Diamond allergie had, dat wist ik helemaal niet, joh. Nee, sorry, gisteren. Nee, maar als je dat had gezegd, dan had ik iemand anders opgezet. Ik bedoel, we zijn goed. Oké. We zijn weer goed. Nou, oké. Hey, Leo was 2 weken mijn vervanger. En wat heeft hij goed gedaan, Jan, of niet? Ja. Ja? Ik hoor hele goede berichten. Van wie? Nou, die ene fan, die ene jongen, die weet je die ook wel is, die nooit inbelt met een stelling, maar wel altijd vindt dat onze stellingen slecht zijn. Weet je? Ja, die met het roze overhemd. Oh, Cup. Ja, Cuub. En die was nou, pest hem eruit, dit en dat. Jou eruit pesten? Ja, ja. Nou, is daarover te praten of niet? Wil je gewoon graag... Nou, dat kan zeker, maar er komt een belachelijke afkoopsom aan te passen. Oh, nou, dan blijf je maar lekker. Hé, maar je wil iets aankondigen of zo? Nee, ook over Leo gesproken. Hij is nu natuurlijk gewoon weer terug als onze sportkenner. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goede dag, Leo Driessen. Jongen, praat jij raar, hè? Het lijkt Slisbeck wel. Hey, Leo, hoe was het de afgelopen 2 weken? Heb je het leuk gehad met Jantje? Ik heb niks gehoord. Het was van bijzonder hoog niveau van mijn kant. Ja. Leo! Ja, was het erg? Heeft hij pijn gedaan, die roos? Nee, ik heb daar geen last van gehad. Nee, gewoon niet. Maar het was gezellig, Leo, of niet? Jan is een bijzonder goede collega gebleken. Oh, in tegenstelling tot wat jij altijd over Jan beweert, Jan. Hoezo beweer ik nou weer over Jan? Geen goede collega. Zit jij Jan? Hè? Jij weet er helemaal niet over welke Jan ik het heb. Oh, je bedoelt wat Jan over mij zegt? Ja, nee, nou, dat probeer ik maar naast me neer te leggen. Nee, Leo, andersom. Ik over hem. Ja, nee hoor. Ja. Nee, heel goed. Zet je, zoek het ook lekker uit. Leo! Hey, Leo! Ja, de competitie is begonnen. Eindelijk kunnen we gewoon weer naar voetbal kijken. In plaats van dat aan zo'n rekstok hangen voetbal. Nou ja, voetbal heb je gezien. De competitie is begonnen. Voetbal. Bedoel ik. Ja, het is gewoon voetbal. Hey, PSV gelijk op zijn knikker, hè? Leo! Ja. Ja, vind ik wel mooi voor Erwin Koeman, hè? Ja, vind ik wel mooi, hoor. Echt een topgast. Ja. En jongen van Sneijder natuurlijk, hè? Ja, Rodney. Ik zag vandaag Utrecht Feyenoord. Ja. En dan zag ik voor de wedstrijd met Ronald Koeman. En als je dan begon over die wedstrijd die RKC gewonnen had van PSV, was het mooi om... de glittering in zijn ogen te zien, zo trots als hij was op zijn broer. Leuk. Oh ja, ja, leuk is dat, hè. Hey, leuk. Dat vind ik dus leuk, ja. Gewoon echt, gewoon mensen nog aardig kunnen zijn. Ja, leuk hoor. Aardig zo even voor voetbal hebben, god, kunnen. Hey, Feyenoord, maar met zijn ballen over de sloot, hè. Feyenoord heeft ontzettend goed gespeeld tegen Utrecht. Oh. Want ik moet nog maar zien wie daar allemaal gaat winnen. Ja. Feyenoord deed het en had met 2-3, 4-0 moeten winnen eigenlijk. Zo, dat is waar het probleem zit. Ja. Nou. Ze maken het niet af. Immers krijgt een beetje een doelpunt te maken complex. Ja. En daarom zijn ze nog altijd bezig, kan ik je nog wel weer even vertellen. Dat verhaal vertel ik wel vaker, maar nog altijd bezig met Guidetti. Ja, ja, dat is eigenlijk niet zo fijn nieuws voor Guidetti zelf. Want hij is nog altijd herstellende van die zenuwaandoening die hij aan het eind van het vorige seizoen kreeg. Is hij enkel, hè? Ja. Ja, en hij is nog altijd niet genezen. Dat betekent dat hij dus niet tussentijds verhuurd kan worden aan een Engelse club. Want Sunderland had wel interesse in hem, maar alleen maar als hij fit is. En nu begint het toch zo langzamerhand op te lijken dat Manchester City gaat besluiten om aan Feyenoord te vragen of Guidetti weer bij hun terecht kan. Maar ja, dat betekent wel dat hij de eerstkomende 2 maanden nog zeker niet inzetbaar zal zijn. Ja, maar het is wel zo dat Feyenoord vorige seizoen echt uit het dal getrokken werd door die gozer. Dus voor de competitie zou het leuk zijn. Zeker, en dat is ook een van de redenen waarom Feyenoord zegt, het maakt niet uit of hij fit is of niet, hij geeft ons zo'n boost. Ja, boost. En ook de fans. Ja, dus ze zullen hem met open armen ontvangen. Hey, Ajax die staat op het punt Theo Jansen kwijt te raken en Anita. Gemiddelde leeftijd is denk ik nu zo'n 13 binnen Ajax, want het wordt toch helemaal niks niet? Nee, maar ik heb de indruk dat ze dat bij Ajax ook allemaal niet zo heel erg vinden. Nee, hoe kan dat nou? Ik snap dat niet. Nee, dat is het nieuwe beleid, hè? Ah. Oké, leg eens uit het nieuwe beleid. Wat is het nieuwe beleid? Kneuf. Het nieuwe beleid is, we doen het met wat we hebben. En wat we halen moet graag komen. En moet beslist niet meer verdienen dan degene die op dat moment het meest verdient. Ja, want die jongen waar ze mee bezig zijn, van Heerenveen, die roept al dat hij meer geld wil verdienen. Dat het nu al te weinig is. Ja, ik vind dat niet zo heel erg slim van Azaïdi zelf. Nee. Want de clubs zijn eruit, heb ik begrepen. Ja, dat hoorde ik hem ook zeggen. Krijgt, ja. Dan wel iets meer dan hij bij Heerenveen krijgt, maar hij vindt het te weinig. Ik denk, ik zou erheen gaan en dan kan je lekker Champions League spelen. Ja. En je vindt je in de kijker jezelf spelen. In de kijker spelen. Ja, jezelf in de kijker spelen. Over Heerenveen gesproken, ook niet goed, hè? Ja, wie praat er over Heerenveen? Ik heb het helemaal niet over Heerenveen. Nee, niemand heeft het nog over Heerenveen. Oh, ik ben al heel erg. Ik mag er helemaal niet mee bemoeien. Nee, jij zei over Heerenveen gesproken. Daar heb je ook over Heerenveen gesproken. Een van mijn voornemens van dit seizoen is dat ik daar even niet meer in meega dit seizoen. Ik ga gewoon eigen standpunten doen. Oh, doe maar dan. Het was natuurlijk wel vreselijk dat vervelend dat hij in zijn eerste wedstrijd voor Vitesse in de competitie de Slisbeck heeft verloren. Gelijk gespeeld. Gelijk gespeeld. Wat? Jongen, jongen, jongen. Ik bemoei me er niet meer mee. Je kijkt maar. Gelijk gespeeld. Gelijk gespeeld. Hij vond het ook niet slecht. Hij vond het ook slecht. Slecht. Nou ja, goed. Dus linksback gelijk gespeeld. Nou ja, goed. Wat maakt het uit? Heb je nog iets te zeggen over Louis van Gaal en zijn persconferentie? Of zeg je van... Louis van Gaal heeft dus... die heeft reuze naar zijn zin. Want die heeft met twee vijanden wat doen. En CI, Derksen en de Telegraaf. Dus dat worden leuke weken, maanden. Die heeft het leuk, hè? Ja. Ja, dat gaat het wel worden. Gekke van Gaal. Wil jij nog een vraag stellen, Jan? Nee. Ook niet? Nee, maar ik wil nog wel even wat zeggen. Oh, ja, doe maar. Jij wil wat kwijt? Heb je toevallig dat doelpunt gezien van die Thierry? Die, nou, wat een pegel! Nou ja, het schijnt toch wel nog wel iets van een relletje te komen. Want officieel moeten alle eredivisieclubs met dezelfde bal spelen. Een derbystar, geloof ik, bal. Ja, ja. Maar en bij Vitesse, en bij Twente, en bij Ajax spelen ze allemaal met wat lichter. Met een Nike-bal en soms met een Adidas-bal bij Ajax. En dat die Nike-bal met name, die is nogal wat lichter. Waardoor die Thierry, dat zei het zelf ook. Na afloop in het interview, ja, dit is een lekker balletje, die kun je lekker raken. Die anderen zijn veel zwaarder. Oh. Dus ja, dat geeft toch wel wat gedoe en commotie. Zeker. Dus, een beetje dat zoals de banden in de voeren. Allemaal voor niks. Ja. Wat? Mag ik dan nog even eindigen met de doe maar rustig even door, hoor. Ga er even rustig door, joh. De uitspraak van de week? Doe maar, hoor. Nieuw onderdeel. De uitspraak van de week. Hebben we daar al een jingle voor? Steve de McLaren. Van de week. Oh, hij gaat Steve McLaren aan. Ja, Steve McLaren. Ik ga het niet nadoen, Jan. Doe maar even na. Ik citeer hem even. Ja. Nou, kom maar. We got to perform like this every week. Dank u wel, Steve. En ik denk aan dat dit ook elke week de spreek van de week wordt, Leo. Nog niet. Nou, tenzij ze slecht spelen, want dan zal hij zeggen dat het niet zo moet elke week. Leo heeft een beetje een hekel aan hij die... Hij is echt... Leo, wie wordt de kampioen? De kampioen wordt FC Twente. FC Twente. Ja, je zat vorig jaar er ook naast, hè? Ja, nou en? Nee, toen hadden wij het wel goed, zeg maar. Ja, nou en? Nee, maar omdat jij dan de kenner zou zijn. Ja, dus? Ja, nee, maar hij is dan... wel een kenner met lef, hè? Hij gaat een standpunt, heeft hij dit seizoen. We mogen er niet meer doorheen praten. Ja. We mogen wel slissen, nou, dat is wel leuk. We mogen hoe is wel met T-Mac? Ja, gaat goed met Martin. Hij is, die is ook weer lekker bezig, hè? Zomer. Juist. Ja, lekker. Is hij een beetje geil of niet? Ja, hij voelt altijd nooit, hè? Nou, Leo. Dan mag ik er graag naar luisteren. Heren, tot volgende week, hè? Oh, ga jij nu... Ik vind het prima. Hang maar op ook dan. Dag Leo! Dag! Dag Leo! Dag! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ooit vluchtte hij voor de communisten uit Tsjechië en binnenkort vliegt hij voor de communisten weer terug naar Tsjechië. Maar voor die tijd is hier Martina! D66 is wat wij in Tsjechië een plastof pasek pratsnota noemen. In plastic zakje leegheid. Het grote niks. En zoeg je wind op een koude maandagmorgen. Godverdomme. Wat die partij nodig heeft, is ballen. En dat is nou net wat ze willen gaan pakken. Die zogenaamde liberale partij wil verplichten dat jij orgaandonor wordt. Zonder speciaal afmelden ben je geen volledig eigenaar van je eigen lijf. Erg grappig voor een liberale groep denkers. In China doen ze dat ook. Daar trekken ze gevangenen leeg. Daar zit iedereen met een rietsluiting in zijn pens en met een niertje of wat minder. Die overheid die gaat niet over mijn lijf of wat ik daarmee wil doen. Natuurlijk vind ik het prima als iemand wil doneren. Misschien zou ik het zelf ook wel willen doen. Maar als die D66 mijn longen wil opeisen, kunnen ze van mij alleen maar een middelvinger krijgen. Weet je wat ze daar nodig hebben? Een ruggengraat. Laten ze die eens bij zichzelf gaan zoeken. Een paar lekkere tieten trouwens ook. Ik ken helemaal geen D66 meisjes met van die heerlijke jopen. Ze zijn allemaal van het niveau Pia Dijkstra. Daar krijgt Maarten het niet warm van. Maar als ik eerlijk ben, zou ik mijn orgaan geroest in haar doneren, hoor. Soms moet je niet zo kieskeurig zijn. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Mijn orgaan in haar doneren. Dat is toch een goede grap. Of niet? Dat is... Nou, Als je doodgaat, pikken ze ook je geld af. Dus waarom niet je organen? Oh, ja. Goed, belangrijke zaken. Liggen je parmezaanse kazen lekker te rijpen in de schuur? Wordt de streek getroffen door een aardbeving? Nee, toch? 600.000 kazen beschadigd en dan mag je dus niet meer verkopen als echte Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano! Dus zo ging het ongeveer toe in de fabriek van de oude Fabrizio, waar 600.000 Parmezaanse kazen lagen te vergrotten in de smeltoven. Zeker niet als het ligt aan de initiatiefnemers van de actie Red de Kazen. Wij lusten hier in Nederland namelijk best een kaas met een deukje, dacht men in Beest. Ja, we spreken dus met Raymond Jansen. Raymond. Goedendag, Raymond. Goeienacht. Raymond Jansen, luister, wat hebt u gedaan? Er is dus een aardbeving in Emilia-Romagna in Italië. En wat gebeurt er? Eind mei was die aardbeving. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan is er natuurlijk een heleboel schade aan gebouwen. Nou. Maar ook heel veel economische schade. Aan kaas. En aan kaas. De heleboel is aan kaas. Ga door, Raymond. Ja, zeker. Nee, kaasfabrieken, hè, je moet je voorstellen, die kazen liggen te drogen op enorme hoogte. We hebben het over Parmezaanse kaas hier, hè? Zeker weten, juist, Parmigiano Reggiano. De kwaliteit. De hele echte. Ja. En dan komt er zo'n aardbeving, dan vallen die kasten omver. En dan breken die kazen. Er vallen de kazen. Jazeker. In plaats van ze smelten de kazen. Laat Raymond even rustig. Sorry, Raymond, vertel verder. En dan? En toen? Nee, zijn die kazen gebroken? Dan, ze breken de kazen! En hoeveel waren er zo'n beetje gebroken eigenlijk dan? Eigenlijk? Zomaar een beetje wild rock, zeg maar. Sorry, dat stond ik niet. Hoeveel waren het er ongeveer die gebroken waren, zo'n beetje 600.000 kazen. En één zo'n kazen zijn 38 kilo. 38 kilo. Dat is 600.000 keer 38 kilo. Heb je ze allemaal opgekocht? Hoeveel heb je erop gekocht? Kaas of zo. We hebben uiteindelijk bijna 14.000 kilo gekocht. Okay. 14.000 kilo. Wacht even, je slaat een stukje over. Kijk, inderdaad, dus luisteraars. Raymond Jansen in samen met zijn vriend Samuel Sanders zijn het actiecomité Red de Kazen en hebben gekocht. Hoeveel kilo kaas zei je nou? 14.000 kilo. 14.000 kilo. Wat kost dat per kilo? Nou. We hebben mensen gevraagd €25 te betalen voor 1,5 kilo kaas. Oh, je hebt van tevoren mensen gevraagd om het te betalen? Of heb je het zelf voorgefinancierd? Nee, dat niet. Nee, we hebben mensen van tevoren gevraagd, maak €25 over aan ons. En dan kijken wij hoeveel mensen dat ook echt interessant vinden. Want dat is natuurlijk, we hadden geen idee waar we aan begonnen een week later. Nee. En wij gingen uit van een man of 100. En dat werden er iets meer, want uiteindelijk zijn er 8.000 mensen geweest die bij ons besteld hebben. 8.000 mensen hebben een geeltje kaas besteld. Ik wil weten wat het normaal kost als ze zeg maar niet van hun rekkie zijn geflikkerd door een aardbeving. Dat toevallig van de week in de groothandel, daar stonden ze voor €18 de kilo, exclusief btw. En nu heb je dus, en hier €25 voor 1,5 kilo, dat is toch hetzelfde? Nou, dat is toch een nette prijs, of niet? Ja, maar er zit minder... toch helemaal geen prijsverschil in? Beetje, niet veel. Ja, een eurootje. Dan heb je er van een plak geflikkerde kaas met een gat erin. En er zit een steentje erbij. En stof. Nee, daar valt er eens mee. Die kaas is prima in orde. Alleen omdat ze gebroken zijn, krijgen ze dat stempel niet wat nodig is om officieel Parmigiano Reggiano te zijn. Nee, maar je verkoopt ze wel voor hetzelfde geld voor een officiële Parmigiano Reggiano. Ja, zeker. Ja, hè? Ja, want met die kaas is verder qua smaak helemaal niks mis. Ja, maar luister dan. Dan kan je toch net zo goed gewoon een normale Parmigiano Reggiano te kopen in plaats van de zonder stempel. Ga je naar de erkende Italiaanse kaashandelaar en zeg je, amigo! Of zeg je, amigo is goed? Nee, amigo is Spaans. Je zegt meer... Fratello! Wat is die Italiaans vriend? Amici. Amici? Raymond? Ja, Amici. Nee, ik denk dat je even uitpraat. Sorry. En dan zeg je, mag ik gewoon een heerlijke Parmigiano Reggiano van €25 de kilo? Dan zegt hij, naturalmente. Ja, dat kan ook. Je kunt ook gewoon naar je eigen winkel gaan en naar de kaas kopen. Dan steun je die boer natuurlijk ook. Maar je moet je voorstellen dat die kazen niet langer bewaard konden worden. Dat die dingen natuurlijk niet nog in je schap kunnen liggen. Want het is gebroken, dan gaan ze schillen. Het is een ecologisch stukje filantropie. Ik vind het, zo had ik nog niet bekeken, maar ik moet er een traantje van wegpinken. Ik vind het schitterend. Dus wacht even, naast dat ze er zijn gevallen en naast dat ze geen stempel hebben, zijn ze ook nog oud. Zijn ze ook nog oud, bijna bedorven en kosten ze net zoveel als een vers stukje hier per moment. Nou ja, ik vind het ook... Dit het is nou schitterend stuk handelsprijs. VOC-mentaliteit. Ex-kwaliteit ook. Hè? Maar jullie hebben dus... Zo had ik nog niet bekeken, zei ik al. Maar 8.000 mensen, 8.000 mensen een waardeloos brok nepkaas in de handen gestopt. Komt daar... 8.000 mensen een prachtig stuk kwaliteit Parmigiano Reggiano. Ja, hey, en die fabrikant, toen Raymond Jansen uit Nederland langskwam, die zei dat je, hey, Amici, Giuseppe, mag ik 14.000 kilo kaas? Wat zei hij toen tegen je? Ja, daar was hij wel blij mee natuurlijk. Ja. Ja. Anders had hij weg kunnen krijgen, want hij kan het niet langer bewaren. Dus hij vond het wel mooi. Oh, en heb je toen ook wel een beetje korting gekregen? We hebben gewoon een normale nette prijs betaald daarvoor. Omdat we gingen natuurlijk niet om het onderste uit de kant te halen. We wilden gewoon die boeren helpen. En die man heeft natuurlijk al 31 miljard euro schade geleden in die regio. 600.000 van zijn beste kaas uit de kast geflikkerd. Ja. En dan komt Rijnmond en die zegt, jongen, ik help je er vanaf. Rijnmond, ik vind dat je een ontzettend goede gozer bent. Nou. Want als ik namelijk naar die Italiaanse nicht was gegaan, zei luister vriend, die kazen van jou, die zijn gevallen, die zijn kapot, die zijn bijna oud. Een euro, de kilo. Weet je wat? Ik mats je. 1,5 euro. Huppakee. Maar dan heb je het ook gehad. En dan moet je wij die vrachtwagen volgooien. Ja, en dat ga ik niet doen. En nu godverdomme een espressootje. En nog een beetje. Eh? En een grappaatje. Dat had ik gedaan. Ja. Ja, die espresso hebben we wel gekregen trouwens. Oh. Die was prima door. Maar dat is dan wel weer fijn, hè? Dat kan weer wel. Hey, en doe je dit, mag ik nog één vraag? Wat nou maar, hoe kwam je er godsnaam op dat idee? Zit je goeie vraag, hè? Dit is nou een goede vraag. Ja, dat is een soort Bart Smeens vraag. Ja. Maar, je las de krant en je denkt, ik bel die man op, of wat? Of nou, eigenlijk kwam het er wel op neer. Nee, mijn collega die heeft er een jaar of 10 gewoond, dus die kent die regio goed. Oh. En wij zaten ons een beetje te vervelen, we hadden geen zin om aan het werk te gaan. En toen zei hij dat, van kom, we gaan er wat mee doen. Oh, je zaten je te vervelen, eigenlijk nu zit je weer ons ermee te vervelen. Nee, er is een goede daad verricht en hij is kruisend rijk geworden met die kaas. Nee, hij is dus niet rijk geworden. Wel, toch? Ben je rijk geworden? Nee, dat dan weer niet, nee. Nee, we hebben een stichting opgericht en dat kwam er netjes zo qua kosten en dat soort dingen keurig netjes geregeld allemaal. Vind je het een beetje te nassen, die kaas, hè? Ja, nou, ik zit hier aan mijn computertje met een glas wijn en daarnaast staat een schoteltje en dan ligt hij op, hè, de kaas. Ja, maar hoeveel kilo heb je nog in je kelder liggen? Nu nog niet zoveel, maar ik zorg wel dat ik zelf een paar stukjes overhoud. Ja. Nee, die vrachtwagen die komt wat aan. Morgen, vandaag is hij er al of komt hij nog? Of? Dinsdag komt hij. Dinsdag komt hij aan. En mochten wij nou zeggen, Jan en ik, kom, wij willen ook een stukje. Hoe komen we daaraan dan? Nou, dan zou ik zeggen, kom op dinsdagochtend naar het persmoment. En dan, een persmoment? Ja, zeker. Jij hoort het niet. Ze persen de kazen! Sorry. Nou, Rijnmond, zullen we er maar mee opbouwen, want voor je het weet hebben we het gehad met die kaas, hè? Je moet het niet te gek maken, hè? Veel succes bij de volgende aardbeving. Ik ben zeer benieuwd wat je dan met het getroffen gebied weg gaat sleuren. Ja. En voor dezelfde prijs, hè? Dus ja, maar het is een mooi initiatief. Ik vind het ook mooi initiatief. Veel persaandacht toegewenst. Ja, heel veel persaandacht. En liefde en kaas. En liefde en kaas. Bedankt voor je tijd. Nou, Rijnmond Jansen, dag! Is de koop? Dag. Is het ergens te koop? Te koop, wat te koop? Kaas. Nee, we gingen ermee ophouden nu. Oh, nou, dag. Echte Janne. De liefdespanter is weer terug van de vakantie. Maar wat een leed op de camping. Dagboek van de liefdespanter. Voor alles moet een eerste keer zijn. En dat was 33 jaar geleden toen ik voor het eerst ging kamperen dus. Het was op Île de Ré, een eiland aan de Franse Atlantische kust. Het was er bloedheet, er was waanzinnig veel bier. Elke nacht liet een of andere droplul mijn luchtbed leeglopen. Joop Zoetemelk won de tour en verder herinner ik me niets. Voor alles moet ook een tweede keer zijn. Kamperen dus, en dat was dus de afgelopen 2 weken... ook alweer aan de Franse Atlantische kust, maar nu in L'Espargne-Médoc. Een stukje boven Bordeaux, op een natuurcamping van Nederlandse eigenaren Kim en Zlatan. Een middelbaar homostel met een droom van een Frans landgoed en een bloedhekel aan campinggasten. We gingen kamperen omdat het zo leuk is voor onze kinderen. Die kunnen dan namelijk mooi spelen met de kinderen van andere mensen. En dan hebben wij als ouders ook een keertje rust in de tent, woordspeling. Wat je dus in al die dure villa's met privézwembad mooi kunt vergeten. Op naar de camping dus, maar wel in een tent met complete veldkeuken, koelkast, boxspringbedden, 2 slaapkamers, 220 volt en stahoogte. Een reus van een tent op vliegenvrije vlonders, eigenlijk voorzien van alle comfort, behalve koud en warm, stromend water, een douche en een toilet. Nou, daar kom je wel overheen, hoor ik je denken. Nou, dat moet jij maar eens proberen als je met perswijn je plaats neemt op een gehoorig toilet, terwijl op 3 meter afstand de buurvrouw staat te douchen, 3 kleuters ijverig een tandje staan te poetsen en het hele spul geduldig staat te wachten tot jij rood aangelopen met je playrol van het gerief afkomt, wuft de sporen van de kaasfondue in je matineuze kielzog. En dan moet je het nog meemaken dat je 2 maal per dag het zwembad wordt uitgejaagd, omdat de mensen die een huisje hebben gehuurd ook rustig een baantje willen zouden trekken zonder de plebs van de camping. En anders wel de bazen zelf, die in een blote pielenmuis willen genieten van de blikkerende zon. Nou, ik weet niet of het zo hoort op campings, maar wij waren nogal verwonderd dat we werden behandeld als een last voor de eigenaren, potentiële bierdieven en regelbrekers en noodzakelijk kwaad voor het in stand houden van de droom en levensstijl van de beide kasteelheren. Ik weet wel dat ik volgend jaar weer gewoon een villa huur en voor mijn kinderen neem ik dan wel wat vriendjes mee van huis. Dagboek van de liefdespanter. Ja, je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling... Waar is Mark Rutte gebleven? Ja, nou, dat is ook een grote vraag. Waar is toch... Het is ook geen stelling, het is ook een hele rare stelling. Maar goed. Nee. Er zit een extra diepte. Je stelt dan een vraag, waar is Mark Rutte gebleven? Maar eigenlijk is het een bewering. Ja. Een retorische vraag. Juist. Waar is Mark Rutte gebleven? Ja, omdat je dus, eigenlijk stel je dus een vraag, maar je stelt geen vraag, want je zegt namelijk door de vraag te stellen van, hij is er niet. Nee, de stelling dus de stelling eigenlijk... zou eigenlijk kunnen zijn, Mark Rutte is er maar niet. Maar Rutte daarom is een zak hooi, doen we dat dus in een vraagstelling van, heeft iemand hem gezien? Ik snap het. Goed. God, dat werd tijd, zeg. Gratis bellen 0800-1121 en dan gaan we zo met je praten over de omineuze afwezigheid van Mark Rutte. Heet van de naald. Criminele hackers zijn er met het computervirus Dorivel. Hoe zeg je dat? Dorivel? Ja, weet ik veel. Nou ja, ingeslaagd de bankgegevens van 549 Nederlanders te stelen. Dat blijkt uit onderzoek van het bedrijf Digital Investigation. Een woordvoerder van de ING heeft al toegegeven dat het dieven geld van de rekening hebben ontvreemd. Tragisch dieptepunt van een week vol ellende met computervirussen. Nou, als dat geen reden is om te bellen met de cyberguru, die Ed, weet ik het ook niet meer. Ed! Eddie! Ed een beetje! Ed! Ja, daar zijn we weer. Ed, luister. We hebben je zo gemist, jongen. Nou, het was echt, we hebben geen tijd en een virus gehad. Hé, moet je luisteren, Ed. Ik ben een week weg. Den Bosch, Borselen, Venlo en Weert hadden last van een virus dat Sasvis heet. Sasvis. En nu wordt er vanuit de server in Oostenrijk met een virus dat Dorivel heet. Dorivel. Gehunt op bank- en inloggegevens. Is hetzelfde virus, ander ding, toeval, worden we aangevallen. Eddie, help! Eddie, Edje! Ja, nou, inderdaad. De verschillende overheden en ook het ministerie en het RIVM hadden last ervan. Dus, Wie? Wat zeg je? Wie? Het RIVM had ook last van de virus. Dat was wel enigszins ironisch, natuurlijk. Want? Want die zorgen natuurlijk voor de volksgezondheid en... Dus die normale taak is juist een virus. Oh, dat vind je, omdat het een virus is. Van de volksgezondheid. Ja, humor. Dit was een poging tot een grapje, hè? Ja. Ja hoor. Nou, ja, leuk. Yep. Ja, heel mooi. Hey. Maar licht eens even toe. We snappen er in zoverre weinig van. Dorivel virus. Neem ons eens mee. We gaan aan de hand. Weet je wat, we gaan diet erpet als een soort Mart Smeets interview. Dat kunnen we ook. Oké. Okay. Eddie, neem ons eens mee. Wij, Nederlanders, van het rare, gekke volk uit Nederland, die niet snapt van die virus. Vertel ons eens wat er is gebeurd. Nou, wat is gebeurd is dat... Er is niks gebeurd. Oh, ik dacht dat we maar twee gingen doen. Nee, bij ruim 3000 computers door heel Nederland is dat virus nu aangetroffen. Welk virus? Dat Dorivel-virus. 30.000 toch, Eddie? Zeg je? Nee, 30.000. Ja, dat zeggen die mensen van... Nee, maar Eddie had het over de 3.000. Investigations, ja. Eddie, zit je een nulletje ernaast, hoop ik? Ja, nee, er zijn twee delen zitten er eigenlijk aan, hè? Ja, graag. Ja, precies. Ja. Kun je eerst ophelderen waarom we twee verschillende namen van virussen horen de hele week? Ja, precies. Je zult nog wel meer verschillende horen. Dat komt omdat... Die werken samen met een server die ergens in de Oekraïne staat. Ja, dus de geïnfecteerde computers kunnen dan weer een nieuw stuk software geüpload krijgen. Dus dan krijg je weer een nieuw virus erbij eigenlijk. Ed, heb je gedronken? Dat heb ik ook gedaan, ja. Want eerst kwam je uit Oostenrijk, toen waren het er 30.000 en nu zijn er 3.000 uit Zweden. Durf ik nog te beweren dat het ook nog om het zogeheten Citadel Z-bot botnet gaat, of niet soms? Ja, dat klopt. Heel goed. Leg nou eens even uit wat het is dan, Eddie. Een stuk software dat ervoor zorgt dat je andere virussen naar die computers kunt sturen eigenlijk. Ja. En die banking trojan, dat is inderdaad het virus wat ervoor zorgt dat je dus bankgegevens buiten kunt maken. Ja. Dat komt inderdaad, wordt vanuit Oostenrijk dus onder andere gedaan. Je hebt te maken met een netwerk van computers, een soort heel crimineel netwerk dat samenspant om onze bankgegevens te ontvreemden. Ja, en wie zit er daar nou eigenlijk achter, Ed? Eddie! Ja, dat is de vraag. Zijn het criminelen? Al-Qaeda? Of Nigerianen? Nou, nu denk je, nu doet Jan een stukje racisme. Uit voormalige Sovjet-Unie, hè? Even uit... Hij geeft tenminste eindelijk een helder antwoord dat je er doorheen te schrijven. Nee, maar ik wil uitleggen waarom ik dat zei. Mag je dat even uitleggen? Een momentje, Eddie. Heb je even? Ja. Want Nigeriaanse luisteraars, niet dat ik gezegd dat allemaal uit Nigeria komt, maar in Bijlmer zitten heel veel Nigeriaanse mensen die dat... Goed. Wat doen die dan? Ja, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken, maar die sturen dan een mailtje van de ING. Dat zijn de mailtjes van dat je nog geld te goed krijgt. Ja, hey, maar Ed, zitten ze nou te pitten bij de McAfee en de Symantec? McDonald's? Is die nog open in Bussum? Kijk, het probleem met dit soort dingen is natuurlijk dat je het alleen als er bijvoorbeeld iets nieuws komt, dat je dan natuurlijk alleen maar kunt zeggen, dat het een echt virus, dat je dan kunt zeggen, oh kijk, een virus, en de volgende keer dat het komt, dan ontdekken we het pas. Precies. Ja. Dus dat is natuurlijk een probleem. Ja. Wat je dus hier ook ziet, is dat natuurlijk, wat het duidelijkste is, is dat als bankgegevens van iemand gestolen worden, dan zie je een duidelijk nadeel. Ja, precies. Maar het is natuurlijk ook... Dat is een behoorlijk nadeel. Ja. Maar wat we natuurlijk ook hebben gezien, is dat het juist heel veel in de overheidsorganen voorkwam. En dan overheidsorganen? Hele... Die wil D66 vast ook hebben. Nee, maar dan zie je dus dat hele gemeentes en ook een ministerie plat liggen. Zijn wij eigenlijk heel erg vreselijk kwetsbaar? Eddie? Wij zijn een heel gek raar volkje. Ja, een heel gek. Nou, ja, zijn wij heel kwetsbaar? Ik ben bent, inderdaad, ja. Zeg jij die? En als dat geld gepikt wordt, hè, van, stel nou even jouw rekening. Stom toevallig is jouw rekening bij die 375 rekeningen die ontvreemd zijn door die Oostenrijkse server met het geheimzinnige Dorivel-virus. En ze maken €224 over aan zichzelf. Krijg je het ooit nog terug van de bank? Meestal zijn de banken daar wel redelijk goed mee. Omdat ze natuurlijk er ook baat bij hebben dat mensen niet gaan denken van... ik stop maar helemaal met het internet parkeren. €224? Nee, dat is toch een raar bedrag? Nou, ik dacht dat het lijkt me ongeveer zoveel als Eddie op de bank had staan. En heb je €224 op de bank? Nu hoop ik iets meer, maar je weet het niet. Als het nu als ik gepakt ben door die banking trojan, dan misschien nog wel, inderdaad. Ik wil je wat vragen. Wij als het volk. Lekker gek volkie, zijn af en toe... Geen internetminnend volk. Wat kunnen we zeggen? Toch bang, zwa, ja. Van... Ja. Ja, dat internet en de mogelijke, hoe zou ik dat zeggen? Implicaties met de mogelijkheid gevolgen. Tot criminaliteit. Mag ik dat vragen? Dat mag je vragen. Ja, dat mag ik vragen. Eddie? Ja. Nou ja, dat klopt, denk ik. En ik denk dat we daar in sommige gevallen wel terecht bang voor zijn. Want als je ziet dat de gemeente plat ligt als er zoiets Had jij ooit gehoord van Digital Investigations eigenlijk? Ja. Oh, die ken je wel? Ja. Dat is toch, neem ik aan, gewoon een particuliere onderneming? Ja, moeten we meerdere particuliere ondernemingen zijn in de tussentijd alweer bezig geweest. Ja, maar ik zit de hele dag al te denken, die hebben het zelf gedaan. Om zichzelf, weet je wel, een beetje Jan, in de kijker te spelen. Het complot denken vind ik niks voor jou. Nou, hoezo niet? Ed, Eddie, Ed een petje! Dat zou een heel complot zijn, inderdaad. Hey Ed, even over iets anders. Ja. Mag ik dat? Het is een beetje, misschien een beetje een andere vraag. Maar heb jij dat gezeik gezien van de Olympische Spelen, wat dat afsluit gebeuren? Nee. Want ik vroeg me nou, de Spice Girls waren er ook. En ik dacht toen ik die Spice Girls zag, welke zou dieet nemen? Met het pistool op je voorhoofd, hè? Ik heb niet gezien hoe ze er ondertussen uitzien. Dus nee, zeg maar een beetje vroeger dan. Ja. Hoe heet ze ook weer? Die Jerry, volgens mij. Die rode Spice. Van jouw rode meisjes en de pet. Wat een avonturier, wat een boekanier, wat een piraat ben je toch ook, Ed? Ja, het is een beest. Jongen, die rode die is wild, hoor. Verder nog nieuws, Eddie? Nee, verder niks, volgens mij. Okay. Nou, ik had één nieuwtje, één dingetje. Ik dacht, de hele dag Ed, moet je nou eens even horen wat de kabouter hier op dat scherm tikte over die rode meid van je. Hoe roestiger het dak, hoe natter de kelder. Wat een smeerlap. We zitten niet bij 3FM met kabouter. Zullen we eventjes een beetje rustig aan doen met die waardige zender hier. Ed, dankjewel, hè. Wat is ja, graag gedaan. We waren wel klaar met Ed. Ik heb nog geen vraag kunnen stellen. Stel maar een vraag. Ed, hoe is het met je? Met jezelf. Verder nog, met jezelf. Hoe is het? Nou, met mij is het heel goed. Je klinkt ook anders. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja, dat mag je zeggen. Nou, laten we maar ophouden, Ed, want er komt niks uit. Hè? Ja, precies. Eddie! Ed! Bedankt, jongen. Dank je wel. Je was er weer, hè? Graag weer. Je was er weer. Je was er voor ons, hè? Dat hebben we nooit vergeten. Goed. Nou, weet jij misschien waar Mark Rutte is? Wat zeg je? Weet jij misschien waar Mark Rutte is? Ja, ja die, ik denk dat hij zich nog schouw houdt tot de ledenvergadering. Ik heb toch nog een vraag, Ed. Ah, jezus, ja. Ik was een heel mooi bruggetje moeten aan het bouwen. Ja, begrijp ik. Maar moeten we ons nou nog zorgen maken over het Dorrievel-virus? Mag ik dat vragen? Mag ik dat? Zeker maar. Ja, dat mag je vragen. Nou, ik denk... over dit virus niet specifiek, maar wel over de manier waarop dit soort dingen in de toekomst aangepakt moeten worden. Dan en hoe is dat, duidelijker, Ed? Nee, hoe is dat? Enfin. Hoe pakken we dat volgende keer aan, Ed? Hoe moet dat? Ik maak me zorgen. Ik denk dat een politiek speerpunt in de komende verkiezingen zou heel mooi natuurlijk kunnen zijn van hoe gaan we dit aanpakken, zeker als het bij de overheid tot last is. En is het Nationaal Cybersecurity Centrum een wassen neus? Ik denk dat die in ieder geval meer mensen nodig hebben. En ook meer mensen vooral kunnen inzetten in andere overheidsorganen. Mensen zoals jij. Gaan we weer met die organen doen. Mensen zoals jij, Eddie? Ook mensen die nog iets technischer... Ja. Ed is het altijd om baantjes te bedelen. Dat is niet dan... Nou, ik zie Ed best wel bij het National Cyber Security Center. Ed, ik was een heel leuk bruggetje aan het bouwen. Ja, gaan we weer. Weet jij misschien waar Mark Rutte is? Nee, ik weet niet waar die nu is. Hij houdt zich schuil, denk ik. Ja, want bel 0100-112 voor de stelling van vanavond. Weet jij misschien waar Mark Rutte is? Hè, voor wat een geleuter. Maar jij begrijpt dat dat een stelling kan zijn, een vraag. Ja. Nou, dat is mooi zo. Edje! Dankjewel! Edo! Dankjewel, jongen! Dag! Ja, tot de volgende keer. Doei, Ed! Ik heb ineens een waanzinnige behoefte aan... Wat is dit? Mark Putto. Kijk, van de Ed krijg ik dat ineens. Wil ik graag Mark Putto horen. Nee, je moet de Ed niet met Mark Putto gebruiken. Weet je wat ook wel leuk is? Sam en de Wolf met Bom Bom. I'm the cat with the bass and drum. Going around like bom bom bom. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and beat the snapper. I was 16 pints of rum. And then I go bom bom. Growing up in the dark in the night. And so I go, oh, ah, ah, ah, ah. I brought a pie in my pocket. Pie in my pocket. And I am a seven. Helemaal de bom in Londen, Engeland nu, tijdens de Olympische Spelen. Godzijdank zijn die ook afgelopen. Sam en de Wamp. Nou. Maar een Wamp. Wat is een Wamp? Dat is toch een baarmoeder? Een Wamp? Ja, met een B dan. Een Bamp. Bom. B. En die is dat Wamp. Ja, dus het is niet Sam en de baarmoeders. Ik hoop het niet. Nou ja. Bom, bom, bom. Met bom, bom, bom, moeder. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja. De VVD die heeft een strategie. En die strategie is namelijk lekker onderduiken tot 2 weken voor de verkiezingen. Leuk bedacht natuurlijk. Ja. Erg geinig en liberaal en zo. En hartstikke leuk. En nog wat. En nog een keer leuk. De wereld staat in de fik. Maar Marky Mark is in geen velden of wegen te zien. Alleen nu de SP hun schrikbaar hoeveel het virtuele zetels heeft, is het misschien wel aardig om even van het strand te komen en even de leiding weer in handen te nemen. Dus, bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling van vanavond. En dat is een grappige, dames en heren, want de stelling is een vraag. Maar een doordenkertje. Maar geef je mening over de stelling van vandaag. Heeft iemand nog iets gehoord van Mark Rutte 0800-1121? En nu bellen, want we moeten nog eventjes met elkaar praten. Maar Jos is er al. Jos! Hi Jan, ja. Sorry dat ik Jos heet en geen Jan, maar mijn broer heet al Jan. Dus twee Jan in de familie is een beetje te veel. Goed, Jos. Maar Rutte die is op vakantie geweest, heb ik gehoord. En die is nou gewoon alles aan het voorbereiden wat hij gaat zeggen over 2 weken. Ja, dat zei die knakker op nummer 36 net ook. Dus dat de liefde. Ja, maar dat zal zeker. Maar, vond je dat wel overtuigend? Heb je het gehoord wat Bart de Liefde zei net allemaal? Ik heb het allemaal gehoord, ja. Nou, was je helemaal gerustgesteld? Nee, we zullen zien wat de uitslag wordt, maar ik stem toch in VVD, dus ik ben het niet met ze eens. Wat stem jij dan, Jos? D66. Ik stem op de SP. SP? Nee, echt waar? Ja. Je klinkt zo normaal. Ja. Ja, maar dat ben ik ook. Nou, niet helemaal hoor. Maar hoe wist je, Josie? Ja. Nee. Ja, ja. Heb je een bril? Wat leuk, wij hebben ook een bril. Ik heb geen bril, je hebt de wc. Ja? Hé, maar Jos, weet je wat de mouw is? Dat doen we mensen met brillen. Ja. Maken ze af, wegens mogelijk intellect. Oh ja, dat kan. Maar maar dat doet Emiel niet. Nee? Nee. Nou. Ik stem er toch op. Jos, we maken allemaal een ik vind het hartstikke leuk dat we dus breed in de politiek spectrum luisteraars hebben. 0800-1121, als je wil reageren op de stelling van vanavond. De stelling is, heeft iemand nog iets gehoord van Mark Rutte? Je kan ook bellen voor als je een leuke tip hebt. Een doodsbedreiging. Misschien kan je het alfabet boeren. Of heb je een lekker recept voor Gans? Gans. Jos, eet je wel eens gans? Nee, nog nooit op. Ben je een vegetariër ook? Vertel eens, wat is er eigenlijk SP achter aan jou? Waarom stem je SP? Vertel het eens aan ons. Nou, omdat ik dat je het eerlijk moet verdelen mensen met een handicap, dat die niet in de problemen komen door de politiek. Ik ben er niet mee eens wat er afgelopen jaar gebeurd is en zo. Je hebt de kloof tussen arm en rijk te groot en dat moet afgelopen zijn. Ja, wil je alles eerlijk delen? Jawel. Nou, dan moeten we een vlaktax invoeren. Ja. Ja, want waarom zou ik 52% betalen en jij 34%, Jos? Ja, want dan binnenkort, als de VVD aan de macht komt, dan komen er weer flinke eigen bijdragen voor huizenartsen. En we hebben het en al die dingen. En met een laag inkomen worden er de dupe van. Ja, je hebt gelijk ook. Nou ja, goed. Je bent inderdaad een terechte SP-stemmer. Ja. Waarmee onze hartelijke felicitaties. Ja, en neem een lekkere hap tomatensoep. Ja, dat zou ik doen. Hé, hey, Jos, maak er wat moois van in je leven. Hè? Ondanks dat je elkaar van politiek misschien niet zoveel snapt. Klinkt een hele beschaafde snuiter even goed, Jos. Ah, maakt dat niet, Jos. Jos? Ja, maar ik luister met plezier in je programma. Oh, mooi. Dank. Jos, pak een beetje tante groot, Jos. Dag, Jos. Nou, dat was het, Jos. Ik weet niet, die stelling in de vorm van een vraag, dat levert blijkbaar toch een boel verwarring bij onze luisteraars. Laten we eerlijk zijn. Onze luisteraars zijn heel intelligente mensen, maar vandaag hadden ze zoiets van, raar eigenlijk. Een stelling en dan een vraag. Gek. En dan misschien is het ook wel dat we Rutte zitten af te zeiken. En ik vind het wel lief dat Jos belt, toch? Ah, Jos is een topper, joh. Hij is een hele aardige vent. Hij stemt SP, maar voor de rest is het een aardige vent. En zijn broer heet Jan. En zijn broer heet ook Jan. Hé, wie komt er volgende week? Dat weet ik. Zodra ik het juiste pampiertje van mijn neus heb, ben ik bijna, hoor Jan. Dat is Kees Verhoeven. En weet je wie het is? Iemand van de partij die jouw organen uit je lichaam wil rukken, Jan. Ja, Kees die komt hier morgen. Kees die komt met een klein bijltje. Ja. Tik je hersenpannetje in. Ja, en dan kan hij mijn nieren eruit scheuren. Ja, de nieren zou ik niet doen, die leveren. Nou, Kees, zie je volgende week. En trouwens, ik zie jullie ook allemaal volgende week. Dank jullie wel voor echt, Jan en luisteraar. Tot volgende week. Volgende week wel 2 uur lang. Omdat de Olympische Spelen zijn afgelopen. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Eind mei was die aardbeving. Dan is er natuurlijk een heleboel schade aan, aan gebouwen, nou. Maar ook heel veel economische schade. Aan kaas. En aan kaas. Een heleboel aan kaas. Zijn die kazen gebroken? Dan, ze breken de kazen! Kom op dinsdagochtend naar het persmoment en dan... Ze persen de kazen! Sorry.